ہمارے پیارے مرشد و شیخ عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں. لائٹ بھی گئی ہوئی ہے, نیٹ بھی نہیں چل رہا اور کانفرنس کال پہ بیان چل رہا ہے, جیسی بھی آواز آ رہی ہے. ہم لوگ تو اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خواتین جو بھی ایک دو آئی ہیں اتنی بھی آئیں گی بعد میں, تو وہ اللہ کے لیے آئی ہیں, اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے حال جانتے ہیں. تو حضرت والا رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, یعنی اللہ کے نام میں جو مزہ دل کو ملتا ہے وہ بتایا نہیں جا سکتا. لذت ذکر نام خدا ہے چمن, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. دشت و دمن کوڑا کرکٹ. غفلت کہتے ہیں انٹرنیٹ, غفلت, غیبت, بد نظری, بے پردگی, جھوٹ بولنا, چغلی کرنا, اللہ کی نافرمانی کرنا, نماز چھوڑ دینا فجر کی, غفلت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں, یا کوئی بھی نماز, بچوں کی کام کی وجہ سے نماز چھوڑ دی مغرب کی. لذت ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن, کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر, کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر. پا گیا پا گیا وہ بہار وطن. حضرت والا کا شعر بھی ہے کہ یہ بجلیوں سے آشیانہ جل گیا, بے نشیمن شاخ پر بیٹھے ہیں ہم. ایسا ہوتا ہے کہ اسباب سارے ختم فیل ہو جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ سے دو فریاد کرتے ہیں, کوئی بھی اسباب ہو. کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر, پا گیا وہ بہار وطن, ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے, ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے. اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن, اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. یہ ہے فیضان آہ و فغاں دیکھ لو, یہ ہے فیضان آہ و فغاں دیکھ لو. دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن, دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن. سندھ بلو سوسائٹی, پہلے دامن کوہ تھا, تب پہاڑ جنگل جنگل سے بنا ہوا تھا. حضرت والا یہاں آ کے آہ و فغاں کرتے تھے. یہ ہے فیضان آہ و فغاں دیکھ لو, دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن. بل یقین پائے گا نسبت اولیاء, بل یقین پائے گا نسبت اولیاء. جس کے دل کو بچے ہوتے ہیں تو گڑبڑ تو ہوتی ہے. ہے بھائی آپ کو جب ہی میں لا نہیں رہا تھا, آپ اس وقت ہوش میں نہیں ہیں, چھوڑ دو ادھر آ جاؤ. ابھی آپ اس وقت ہوش میں نہیں, آپ سو جائیں صحیح سے, سو ادھر آرام سے, سوفے پہ سو رہے ہیں آپ, اس طرح نہیں جاؤ. حضرت والا فرمایا جب بچوں سے گلاس ٹوٹ جائے اس طرح, تو بس اس طرح بول دیں بھائی گلاس کو ذرا مضبوطی سے پکڑا کرو, ڈانٹ لگانے کی ضرورت نہیں, سمجھے, خود ہی شرم آ جائے گی اس کو. بل یقین پائے گا نسبت اولیاء, جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن, جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن. پانی گر گیا. جس کو بھی اللہ سے لگن ہے اس کو اللہ کا تعلق ضرور ملے گا. حضرت والا سے, حضرت والا کے کسی بھی غلام سے کوئی جڑ گیا اس کو اللہ سے محبت ہے, جبھی تو جڑا ہے کہ مجھے بھی اللہ کا تعلق مل جائے. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن عاشقوں کا سنا وہی ہے وطن پھر آگے فرما رہے ہیں ماشاءاللہ آپ اس سفر میں تھے نا آپ حضرت کے ساتھ گئے تھے نا آپ نہیں گئے تھے مدینہ منورہ سفر ہوا اس سفر نہیں اچھا پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستوں کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستوں زندہ باد اے وطن زندہ باد اے وطن ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن روز و شب ہے یہ اختر کیا ہو فغاں روز و شب ہے یہ اختر کیا ہو فغاں بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن سبحان اللہ ہر ہفتے ایک سنت بتائی جاتی ہے تو سنت یہ کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کیا پڑھیں گے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ سن رہے ہو حمزہ باہر نکلتے ہیں تو ایک فرشتہ مقرر ہو رہا تھا جو اس کی حفاظت کرتا ہے علی شریف میں آتا الٹا پیر نکالا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا تو ہے ہی حدود سے باہر نکل کے پھر ایک اور دروازہ ہوتا ہے جب مسجد سے باہر نکل گئے تو دعا پڑھ لی اس کے بعد دوبارہ یہ پڑھنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے توکل کیا میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور نہیں یہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے نہیں یہ گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے اس میں گناہوں سے بچنے کا وظیفہ بھی آ گیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ اللہ کا شکر ہے اس فقیر کا معمول ہے مجھے بھی اللہ کچھ پتہ نہیں چلتا انسان کو اللہ والوں کی صحبت سے سنتوں کا اہتمام آٹومیٹک ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا تو ہم لوگ بھی اس پر عمل کر لیں ماشاء اللہ بہت سے مردوں کا خواتین کا اس سے عمل ہوگا مگر اس کو تکرار کرنے سے ہوگا کہ وہ بات دل میں ٹھہر جائے گی جس کا نہیں ہے اس کو عمل کی توفیق ہو جائے گی جب گھر سے باہر نکلیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیں گے تو بسم اللہ بھی بڑا عظیم شان ہے توکل اللہ پہ توکل کیا پھر اس میں ہی برکت کی اس میں دعا آ گئی سارے توکل آ گئے اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو بہت ہی پیارا وظیفہ ہے کہ نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ آپ کی توفیق سے نہیں ہے گناہ سے بچنے کی توفیق طاقت مگر آپ کی توفیق سے یہ بہت پیارا وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ارادہ تو کچھ اور بیان کا تھا مگر یہ درس مثنوی بہت عرصے بعد نظر آ گئی اس میں حضرت والا کہ نے فرمایا اس میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے عارف باللہ شیخ الہرا والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس درس مثنوی خانقاہ امدادیہ اشرفیہ میں یہ مجلس ہوئی تھی تو مارومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تشنگا گر آپ جویند از جہاں آب ہم جوید با عالم تشنگا ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پیاسے لوگ دنیا میں پانی کو تلاش کرتے ہیں آب ہم جوید با عالم تشنگا پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے بتاؤ کیسا پیارا شعر ہے اس سے کیسی محبت ٹپک رہی ہے اور کیسی امید بن جاتی ہے کہ اگر ہم شیخ سے محبت کریں گے تو شیخ خود ہم کو تلاش کرے گا اور شیخ بھی ہم سے محبت کرے گا. یہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے شیخ کی عقیدت ہے. میں چند منٹ, حضرت والا فرما رہے ہیں بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ, میں چند منٹ کے لیے کہیں جاتا تھا تو حضرت پوچھتے تھے کہ بھائی حکیم جی کہاں گئے. واہ کیا مزہ آتا تھا کہ بابا تلاش کر رہے ہیں, لوگ معشوق بننا چاہتے ہیں. محرومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عاشق بن کے رہو, معشوقیت چھوڑ دو ورنہ پیمائش دینی پڑے گی. گردن کتنی لمبی ہے, سینہ کتنا چوڑا ہے, ناک چپٹی تو نہیں ہے, آنکھیں کیسی ہیں. تمہاری ہر خوبی میں فی نکل سکتی ہے کہ تم نے نماز صحیح ادا نہیں کی, روزہ صحیح نہیں رکھا, تم اللہ کی عظمت کے شایان شان بندگی نہیں کر سکتے. اور عاشق بننے میں کچھ ناپ تول نہیں, ناک کیسی ہی ہو, آنکھ کیسی ہی ہو, چاہے رنگ پکا ہو, بس آپ کا عشق کچا نہ ہو. آپ کا عشق کچا نہ ہو, عاشقوں کی کوئی پیمائش نہیں, سراپا عیب ہوتے ہوئے بھی تم اللہ سے محبت کر سکتے ہو اور کہہ سکتے ہو اے اللہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ کی محبت کو اللہ نہیں ٹھکرائے گا. بھائی آپ نشے میں اس وقت, حمزہ میاں اے سو جاؤ, ہر جگہ گڑبڑ کر رہے ہو. سویا نہیں جب سے آیا مدرسے سے, تو ظاہر سی بات ہے الٹی سیدھی حرکتیں سو رہی ہیں, ابھی سو جائیں گے ایک دم سے. فرمایا کہ آپ کی محبت کو اللہ ٹھکرائے گا نہیں, یعنی کتنا پیارا جملہ ہے, اللہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ کی محبت کو اللہ نہیں ٹھکرائے گا. اسی کو محرومی نے فرمایا, اگر پیاسے لوگ پانی کو ڈھونڈتے ہیں کہ پانی کہاں ہے تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے. دیکھو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کس نے محبت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب انہوں نے جنگ احد میں خون مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بہتے دیکھا تو صدیق اکبر نے تلوار نکالی اور کافروں کی طرف جھپٹے اور اعلان کیا کہ آج یا تو صدیق شہید ہو جائے گا یا پھر ایک کافر کو نہیں چھوڑوں گا, مجھ سے خون نبوت نہیں دیکھا جاتا, یہ میری برداشت سے باہر ہے کہ میں اپنے پیغمبر کا خون دیکھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھپٹ کر ان کو پکڑ لیا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور فرمایا شم صحیفک اے صدیق اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لے, لا تفجعنا بنفسک اپنی شہادت سے مجھے جدائی کا غم نہ دے. معلوم ہوا پیغمبر جو ہے صدیق کی حیات کا عاشق ہوتا ہے, کیونکہ صدیق جو ہے کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے, اس لیے صدیق کی زندگی شہید سے افضل ہے. یہ بھی آئے کیا؟ ارے ان کو کیوں لے آئے, ان کو تو حضرت کے پاس رہنے دیتے, وہ حضرت شیخ ہیں. اچھا اچھا بیٹھے, کیا حال ہے؟ ناظر نظر آیا تھا, پتہ نہیں کہاں گیا. اور سب خیریت ہے؟ ماشاء اللہ. حضرت والا کی کتاب سے سنا رہا ہوں درس مثنوی, کیونکہ ہمارے شیخ کا پڑوس میں گھر ہے اس لیے یہاں پہ زیادہ ہمت ہوتی نہیں ہے, جو بس اللہ تعالیٰ اس وقت پڑھوا رہے ہیں یہی بات ہے. پڑوس میں حضرت والا کا گھر ہے اور یہ پڑوسی ہیں ماشاء اللہ تنویر صاحب حضرت والا کے, بہت بڑی نعمت ہے. تو ایسا عشق و محبت کی بات چل رہی ہے کہ جنگ احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا, تو ایسی بات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برداشت کیسے ہوگا کہ میرے محبوب کا خون مبارک بہہ رہا ہے, تو انہوں نے تلوار نکال لی تو وہ جھپٹے کافروں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھپٹے صدیق پر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کتنے عاشق کی بات ہے, یہ عاشق کی کوئی بات سمجھا سکتا ہے؟ حضرت والا عاشقوں کے سردار تھے رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھپٹ کر ان کو پکڑ لیا اور فرمایا شم صحیفک اے صدیق اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لے, لا تفجعنا بنفسک اپنی شہادت سے مجھے جدائی کا غم نہ دے. معلوم ہوا پیغمبر صدیق کی حیات کا عاشق ہوتا ہے, بہت گہرا لفظ ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی حیات کے عاشق تھے کہ ان کی وہ زندگی ان کی بہتر ہے شہید ہونے سے, کیونکہ صدیق جو ہے کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے, اس لیے صدیق کی زندگی شہید سے افضل ہے. مولانا نہیں آئے نا آج, مولانا ضیاء الرحمان. صدیق جو ہوتا ہے کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ سارے عالم میں پھیلاتا ہے, اللہ تعالیٰ بھلے چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ وہ پیغام پھیلا رہا ہے, عالم ہو کوئی, شیخ ہو, شیخ کا کوئی غلام ہو, بھلے ایک ہی آدمی اس کے بیان میں بیٹھتا ہو یا ایک لاکھ بیٹھتے ہوں, وہ بہرحال کار نبوت میں کچھ تو حصہ اس کا ڈل رہا ہے نا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہل حق کے لوگ کتنے ہیں, اتنے کم لوگ ہیں, میں وہ بات پھیلا رہے ہیں ماشاء اللہ لوگ سن رہے ہیں, انقلابات آ رہے ہیں, حق بات میں تو اثر ہوتا ہی ہوئے. الحمدللہ تو صدیق جو ہے کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے یعنی کار نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام تھا وہی یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اس میں حضرت والا ہمارے تزکیہ نفس کا کام پھیلا رہے ہیں اس میں سارے کام شعبے خود بخود آ جاتے ہیں جو تزکیہ نفس کا کام کرتا ہے اس سے سارے شعبے والے جڑ جاتے ہیں کیونکہ صدیق کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے اس لیے صدیق کی زندگی شہید سے افضل ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اس کی ترتیب بتا رہی ہے کہ صدیق کی ان کا درجہ شہداء سے افضل ہے اس لیے بہت سے لوگوں کو ہمارے حضرت موجودہ شیخ کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی عارف باللہ حضرت والا خود بے زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارو گاتم علی کی باتیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ بھی گنجے ہو جاؤ مونچھے صاف کرا لو غیر شرعی تقریبات میں مت جاؤ بینکٹ ہال میں مت جاؤ لڑکی والوں کو کھانا مت کھاؤ کیونکہ حضرت والا چاہتے ہیں میں اور میرے سب دوست اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچ جائیں ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں وہاں تو گنجائش مل جائے گی حضرت والا چاہتے تھے کیونکہ اگر اس دنیا میں ہم اولیاء صدیقین کی آخری سرحد پہ پہنچ کے نہیں مرے تو بعد میں افسوس ہوگا تھا اس لیے یہ شہر ہے اولیاء پہ چلنا یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے اگر نہیں چل سکتے تو اولیاء ان کے ساتھ تو رہیں کم از کم ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت خوشی ہو رہی ہے عزیر بھی آ گئے اتنی بڑی داڑھی ہو گئی پتہ بھی نہیں چلا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفتہ رفتہ دم بدم قدم قدم عمر بڑھ رہی ہے سب کی جلدی جلدی قبر کی طرف جا رہے ہیں تو اچھا اس میں صدیقین من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین یہ قرآن شریف کی ترتیب ہے پہلے نبیین کا درجہ ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کوئی نبی نہیں آئے گا پھر ابو بکر صدیق پھر شہداء پھر صالحین اس میں جو صدیقین کا لفظ ہے خواتین بھی اس میں مایوس نہ ہو عورت بھی ولی صدیقہ بن سکتی ہے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عورت اگر ولی اللہ صدیقہ بن جائے نیک عورت بن جائے وہ 70 صدیقین پہ بھاری ہوتی ہے 70 صدیقین 70 صدیقین پہ بھاری ہوتی ہے ایک عورت اگر ولی اللہ بن جائے تو اس لیے خواتین بھی اس میں آ سکتی ہیں پوچھ پوچھ کے چلیں شارع اولیاء پہ رہیں تمہارا رومی فرماتے ہیں پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے اس کی دلیل قرآنی اس کی دلیل قرآن شریف کی ہے یحبہم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں اس کے بعد فرمایا ویحبونہم کہ میرے بندے بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں قدم اللہ تعالی محبتہ علی محبت عبادہ لیعلموا انہم یحبون ربہم بفیضان محبت ربہم اللہ نے اپنی محبت کو اپنے بندوں کی محبت سے پہلے بیان کیا تاکہ میرے بندے جان لیں کہ ان کو جو میرے ساتھ محبت ہے میری ہی محبت کا فیضان ہے ہمارا کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا فیضان ڈالا اور آپ نے بھی یہ کتاب پڑھ کے عاشق ہوئے تھے نا مزد والا کے درس مثنوی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوڑا لوگ کہتے ہیں تصوف کہاں ہے میں کہتا ہوں سارا قرآن پاک اور ساری حدیث پاک تصوف ہی تصوف ہے تصوف نام محبت کا اور قرآن و حدیث میں محبت ہی محبت ہے منکرین تصوف دراصل وہی ہیں جو محبت سے خالی ہیں ظالموں کو اور اللہ والوں کی غلامی کرنے میں حب جاہ مانے ہیں اس راستے میں تو چھوٹا بننا پڑے گا کسی کو اپنا بڑا بنانا پڑے گا لہٰذا حب جاہ مانے ہیں کہ میں بڑا بنا رہوں گا لوگ مجھے سلام کریں حالانکہ اگر یہ اپنے آپ کو اللہ والوں کے سامنے مٹا دیتا تو مخلوق بھی ان کو دل سے چاہتی مخلوق کے دل میں اللہ ان کی عزت ڈال دیتا تو یحبہم و یحبونہم میں اللہ نے بتا دیا اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ناز نہ کریں کیونکہ یہ میری محبت ہی کا فیضان ہے اور اہل اللہ چونکہ مظہر صفات حق ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ والوں کی صفات کا مظہر ہوتے ہیں جو اللہ والوں کی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ان کی صفات اللہ والوں میں نظر آتی ہیں متخلق بھی اخلاق اللہ ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس کا مطلب مشکل ہے عام لوگوں کو سمجھنا یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے رحمان رحیم اور حلیم یہ سب صفاتیں اللہ والوں کے اندر آٹومیٹک آ جاتی ہیں واسطہ ظہور رحمت ہوتے ہیں کیا پیارے جملے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکیلے آئے اللہ والے جو ہیں واسطہ آگے آئے تو صحیح یہاں دیکھ کے بیٹھیے گا یہاں بیٹھ گئے دیکھیں پانی جو بڑے بڑے ولی اللہ اور علماء ہیں نا وہ ہمیں تو اردو اتنی سمجھ میں نہیں آتی اس فقیر کو تو حضرت والا کی برکت سے آنے لگی ہے الحمدللہ ورنہ یہ جملے بہت عجیب و غریب ہیں اہل اللہ چونکہ مظہر صفات حق ہوتے ہیں متخلق بھی اخلاق اللہ ہوتے ہیں واسطہ ظہور رحمت ہوتے ہیں سبحان اللہ لہذا پہلے وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں جس کے فیض سے مریدین ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں سبحان اللہ ایک شخص نے اپنے شیخ سے کہا مجھے آپ سے بہت محبت ہے شیخ نے کہا یہ میری محبت کا فیضان ہے اس نے کہا حضرت میں آپ کو زیادہ چاہتا ہوں فرمایا اچھا اور حضرت نے اپنی توجہ ہٹا لی پھر 6 مہینے تک وہ شخص آیا ہی نہیں جبکہ روزانہ آتا تھا پھر شیخ نے توجہ ہٹا لی ڈالی اور محبت سے اس کو یاد کیا تو پھر آ گئے تو فرمایا کہ آپ کی محبت کہاں گئی 6 مہینے کہاں رہے وہ مرید نادم ہوا اور عرض کیا حضرت یقین آ گیا کہ میری محبت آپ ہی کی محبت کا فیضان ہے وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں سبحان اللہ حضرت والا کے پاس جو ہم لوگ آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہا اللہ والے ہم سے محبت کر رہے ہیں تو ہم آ رہے ہیں اپنا کمال مت سمجھے کہ ہم مٹیاری سے چلے آ رہے ہیں کھچاؤ کہیں اور سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ شیخ کے دل میں ڈالنا ہے پھر شیخ توجہ کرتا ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں یہ آیت مرتدین کے مقابلے میں یہ ہے آپ بھی آئے نہیں لائے گئے ہیں حضرت نے توجہ فرمائی تو آپ وہاں سے اتنی دور سے آ گئے ورنہ اور بھی لوگ تھے مٹیاری کے حیدرآباد کے اور بھی لوگ تھے آپ لوگ حیدرآباد سے آ گئے آپ سرجانی سے آ گئے ماشاء اللہ یہ آیت مرتدین کے مقابلے میں ہے کہ مرتد بے وفا ہیں ان میں محبت نہیں ہے اب ان کے مقابلے میں فسوف یأتی اللہ بقوم میں ایک قوم پیدا کروں گا یحبہم ویحبونا یہ وہ قوم ہے جس سے میں محبت کروں گا اور جو مجھ سے محبت کرے گی کل بھی حضرت والا کا یہی بیان ہوا تھا سلیمانی مسجد میں حضرت والا کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا میں اپنی گاڑی میں گیا تھا پھٹ پٹی میں حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانو کا تم عالیہ بہت مزہ آیا اپنی گاڑی میں جانے میں پھٹ پٹی نہیں ماشاء اللہ خوب چلی 3 دوستوں کو بٹھا کے گیا ماشاء اللہ شاہ فیصل میں دوڑی خوب 100 کی اسپیڈ پہ چلائی اور حضرت کے بیان میں پہنچ گئے ہم لوگ بہت مزہ آیا تھا حضرت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا حضرت نے اسی آیت پہ بیان فرمایا تھا حضرت والا نے کل اور ماشاء اللہ اتنی محبت سے بیان فرما رہے تھے تو معلوم ہوا عاشقوں کا وجود جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فسوف یأتی کا ظہور ہے جس کا سلسلہ قیامت تک رہے گا لہذا جو اپنے شیخ کا عاشق ہو تو سمجھ لو یہ فسوف یأتی اللہ بھی قوم کا ایک فرد ہے اس لیے بھی قوم نازل فرمایا بھی اقوام نازل نہیں فرمایا ہم بہت سی قومیں نازل کریں گے مفرد نازل فرما کر بتا دیا سارے عالم کے عاشق ایک ہی قوم ہے جب میں سعودی عرب میں رہتا تھا ابھی آگے اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ مفرد بھی اقوام نازل فرمایا اقوام نہیں فرمایا قوم فرمایا سارے عالم کے عاشق ایک ہی قوم ہے لہذا ہم سب ایک قوم ہے اگر کوئی پنجابی ہے کوئی سندھی ہے کوئی بنگالی ہے کوئی سرائیکی ہے کوئی ہندوستانی ہے کوئی فارسی ہے کوئی عربی ہے لاکھوں زبانیں ہیں مگر اللہ کے عاشقوں کو اللہ نے ایک قوم فرمایا دیکھ لو یہاں کتنے ملکوں کے لوگ جمع ہیں پھر حضرت والا کے اس وقت لوگ آئے ہوئے تھے یہ برطانیہ کا ہے یہ انگریزی میں ہاؤ آر یو کہے گا یہ جنوبی افریقہ کا ہے تو یہ تمہاری طبیعت میں کیم چھو پوچھے گا بنگلہ دیش والے پوچھیں گے کیما ناچھی مولانا نور الزماں آئے ہوئے نا بنگلہ دیش کے ہوں پٹھان کہے گا بخیر آگلے اور سندھی والا کہے گا تنجو نالو چھا ہے انگلش والا بولے گا ہاؤ آر یو فارسی والا کہے گا مزاج شما مزاج شما چھ تو راستہ چھ تو راست اور ابھی والا کہے گا کیف حالوگا لیکن یہ سب ایک ہی قوم ہے معلوم ہوا قومیت زبانوں سے نہیں بنتی معلوم ہوا قومیت صوبوں اور علاقوں سے نہیں بنتی معلوم ہوا قومیت رنگ و روغن اور رنگ اور زبانوں کے اختلاف سے نہیں بنتی یہ قومیت یحبہم و یحبونہ سے بنتی ہے اللہ کے عاشقوں سے بنتی ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں لہذا پورے عالم میں جو بھی اللہ کا عاشق ہوگا وہ ہماری قوم کا ہے اور جو ان کا عاشق نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے حضرت والا کا شعر بھی ہے یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے اور وہ ہماری قوم کا نہیں ہے اگرچہ ہمارے وطن کا ہو اگرچہ ہمارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو ہمارا خون ہماری زبان ہمارا صوبہ ہمارا علاقہ ہمارا ملک ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ ہماری قوم کا نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا عاشق نہیں ہے یحبہم و یحبونہ کا فرد نہیں ہے ہماری قوم اللہ کے عاشقوں سے بنتی ہے سارے عالم کو اس قوم کی خبر نہیں یہ وہ قوم ہے جس کو خالق کائنات نے نازل فرمایا ہے اے روس و امریکہ تم کیا جانو قوم کیا چیز ہے پیدا کرنے والا جانتا ہے نشر ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے السلام علیکم گنجوں کے آ رہے ہیں ماشاء اللہ شاباش یہ گنجوں کی قوم ہے ہم سب گنجوں کے آ گئے اسی کی بات کر رہے تھے نا پتلے والے ماشاء اللہ بہت پیاری بات ہے حضرت والا کی یہ درس مثنوی سنا رہا ہوں اس میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ شروع میں لکھا ہوا ہے بہت پیاری باتیں اللہ کی محبت کی باتیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ ہمارے شیخ ثانی تھے گیم تو نہیں کھیلتا نا کیا کر رہے ہو جلال الدین فرمایا مثنوی کا یہ درس جس میں عشق و محبت کی آگ بھری ہوئی ہے جس کے ایک ایک لفظ میں آتش عشق کی برقی رو دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یعنی برقی رو کسے کہتے ہیں انگلش میں الیکٹریکل ویوز یہ تو اپنے خرچہ کر کے یہ کتاب خرید لیں اور گھر میں پڑھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا کیا مجال اور ایسی تند و تیز شراب عشق جامع سنت و شریعت میں محصور ہے کیا مجال ہے کہ عشق و مستی حدود شریعت سے باہر قدم رکھے حضرت والا فرماتے ہیں تصوف تمام تر سنت و شریعت ہے چنانچہ درس مثنوی اپنی نو کا انوکھا درس ہے جس نے مثنوی کے اشعار کی تشریح عشق و مستی کی تیز والی شراب دو آتشہ کے ساتھ قرآن و حدیث کے علوم و معارف سے معید ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ مثنوی مولانا روم قرآن پاک اور حدیث پاک کی بے مثل عاشقانہ توضیح و تشریح ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کی زبان مبارک سے اس درس میں مثنوی کی جو تشریح کرائی وہ اپنی مثال آپ ہے اور شاید اس نو کی کوئی شرح موجود ہو تو فرما رہے ہیں حضرت والا کیونکہ اللہ والوں حضرت والا پہ ہر وقت ہر لمحہ ہمارے جو دادا شیخ ہیں اس وقت محمد شاہ عبد المتین صاحب داروں کا تم عالیہ فرماتے ہیں حضرت والا پہ ہر لفظ اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہر لفظ حضرت والا کا الہامی اوپر سے نازل ہوتا تھا دیکھ لیجئے آپ کیسی کیسی باتیں اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ ایک لفظ بھی جو ہے کیسٹ سے کم نہیں فرماتے تھے اگر کہیں کم ہو جاتا تھا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ اس کو پہچان جاتے تھے کہ بھائی یہاں سے کچھ کاٹا ہی ہے اللہ کے عاشقوں کی بات ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہے ہم لوگ ان عاشق قوم میں ہم لوگ جڑ تو گئے بیت تو ہو گئے ایک دن ہم بھی عاشق بن جائیں گے خواتین بھی بیت ہو گئی ہیں ماشاء اللہ اصلاحی تعلق رکھتی ہیں تو ایک دن وہ بھی اللہ کی عاشقہ انشاءاللہ اللہ کی ولیہ بن جائیں گی کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا کمر میں درد ہوتا رہا نزلہ زکام چلتا رہا ہیں پیسے کم ہوتے رہے فاقے آتے رہے ہمارا عشق اپنا کام کرتا رہا کچھ بھی ہوتا رہے اللہ کو تھوڑی چھوڑنا ہے دنیا تو چند لمحہ ہے سانسیں کبھی آج کل تو ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں کبھی موت آ سکتی ہے سارے عالم کو اس قوم کی خبر نہیں یہ وہ قوم ہے جس کو خالق کائنات نے نازل فرمایا ہے اے روس و امریکہ تم کیا جانو کہ قوم کیا چیز ہے پیدا کرنے والا جانتا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اس کی بتائی ہوئی قومیت معتبر ہے یا تمہاری بنائی ہوئی تمہاری قومیت تو رنگ و نسل ملک و زبان اور زبانوں کے اختلاف سے بنتی ہے جس کا نتیجہ نفرت اور عداوت ہے آپ خود وہاں رہتے تھے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے وہاں اتنی وہاں بغض ہوتا ہے آپس میں لوگوں کا امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں کہ بتا نہیں سکتے یہاں بھی بغض اور کینہ ہے لوگوں میں جن کے پاس اللہ کی محبت نہیں ہے مگر جو رائے ونڈ جاتے ہیں تبلیغی مرکز جاتے ہیں جو خانقاہ مدرسوں سے جڑ گئے تبلیغی اجتماع وغیرہ میں جاتے رہتے ہیں وہ دیکھ لیں وہاں اتنی محبت لوگ آپس میں ملتے ہیں اللہ کے لیے تم کیا جانو کہ قومیت کیا چیز ہے پیدا کرنے والا جانتا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اس کی بتائی ہوئی قومیت معتبر ہے یا تمہاری بنائی ہوئی تمہاری قومیت تو رنگ و نسل ملک و قوم اور زبانوں کے اختلاف سے بنتی ہے جس کا نتیجہ نفرت اور عداوت ہے اور عاشقان خدا کی قوم کی امتیازی شان یحبہم و یحبونا ہے صحیح ہے تو پھر آرام سے بیٹھیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے عاشقوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی ایک عاشق دوسرے عاشق سے مل کر مست ہو جاتا ہے یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن و شاک میں عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری یعنی مطلب یہ ہے لڑکے لڑکیوں کے عشق میں تو خوب آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں اللہ کے عشق میں ایسا یہ تہمت اللہ کے عشق والوں پہ نہیں لگتی کہ آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ ایک دوسرے فضا ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ایک قوم ہونے کے احساس سے محبت میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے ہر آدمی کو اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے اس آیت کا نزول سارے عالم کے اس شاخ میں اضافہ محبت کا ضامن ہے کیونکہ یہ علم کہ ہم ایک قوم ہیں اور ایسی قوم ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہر شخص اپنی قوم کو محبوب رکھتا ہے جیسے جن بچوں کو باپ سے تعلق قوی ہوتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور باپ سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو جو اللہ کی محبت سے محروم ہیں وہی آپس میں لڑتے ہیں اور جن کے قلب اور جسم پر اللہ کی محبت غالب ہے وہ ایک دوسرے پر فدا ہوئے جاتے ہیں سبحان اللہ مثنوی کے شعر کی شرح میں آج ایک علم عظیم اللہ نے عطا فرمایا عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے درس میں مثنوی سے پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ ضرور بتا دینا چاہیے اگر کوئی سنا رہا ہو تاکہ کوئی کسی کو ریکارڈنگ میں بھی غلط فہمی نہ ہو کہ کوئی کمال کا علم عظیم ہے نہیں ہمارے پاس کیا علم عظیم یہ حضرت والا رحمۃ اللہ کی بات سنا رہا ہوں پڑھ کے کہ جتنے مرتد ہیں بے وفا ہیں یہ اہل محبت نہیں ہیں یہ پیاسے نہیں ہیں ورنہ پانی ان کو خود تلاش کر لیتا اگر ان کے دل میں محبت کی پیاس ہوتی تو اللہ کی رحمت ان کو خود تلاش کر لیتی اپنے آغوش کرم میں لے لیتی اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو محروم نہیں فرماتے کیونکہ عاشق بھی اپنے محبوب کا در نہیں چھوڑتا خواجہ صاحب نے اس حقیقت کو اپنے شعر میں پیش کیا ہے میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبھی سائی ہے میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبھی سائی ہے جبھی یعنی پیشانی سمجھ میں آ رہی ہے کچھ حضرت وہاں تشریف بھی کرتے جا رہے ہیں یعنی ہماری پیشانی اللہ کی چوکھٹ کو رگڑتی رہے گی قیامت تک اگر اللہ ہمیں اپنی زندگی ہمیں زندگی دے دے تو ہم بے وفا اور بھاگنے والے نہیں ہیں اللہ کے دروازے پر ہمیشہ ہماری قیامت تک پیشانی رہے گی سر زاہد نہیں یہ سر سر سودائی ہے یہ عاشقوں کا سر ہے یہ زاہد خوش کا سر نہیں ہے جو ان کے در کو چھوڑ کر بھاگ جائے اس سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ اللہ کا عاشق کبھی مایوس بھی نہیں ہوتا ہاں بار بار فجر قضا ہو رہی ہے بار بار سگریٹ پی رہے ہیں بار بار زنا بدفعلی شراب ہو رہی ہے اور بار بار ننگی تصویریں موبائل پہ دیکھ رہے ہیں بار بار عورتوں کو دیکھ رہے ہیں یا عورتیں بار بار مردوں کو دیکھ رہی ہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آگے بڑھ کے اصلاح کرائے عاشقوں کے نقل کرے مایوس ہو کے اللہ والوں کو چھوڑنا تھوڑی ہے بیوقوف ہے یہ تو بھائی اب جب انٹر ہو گئے اللہ والوں کے قافلے میں تو آگے بڑھیں بس انسان ہے گناہ ہو سکتا ہے اصلاح کروا لیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سر زائد نہیں یہ سر سر سودائی ہے اب سر رکھ دیے نا تو بس اب اللہ کے عاشق بن کے دکھائیں بہت خوشی ہوئی آپ گنجے ہو گئے ماشاء اللہ اگر اہل محبت بھی بے وفا ہوتے تو مرتدین کے مقابلے میں یہ آیت نازل نہ ہوتی اگر اہل محبت بے وفا ہوتے تو نعوذ باللہ مرتد کا مقابلہ مرتد سے ہوتا حالانکہ مقابلہ تو ضد سے ہوتا ہے جیسے دو من طاقت والے پہلوان کے مقابلے میں چار من طاقت والا پہلوان لایا جاتا ہے بس اس آیت میں اہل اعتداد کا مقابلہ اہل وفا سے ہوا تو معلوم ہوا یہ قوم اہل وفا ہے جو کبھی مرتد نہیں ہوگی بے وفائی کی کلی مشکک کے فرد کامل یعنی اہل محبت بے وفائی کی کلی مشکک کے فرد کامل یعنی اہل محبت لائے جا رہے ہیں لہٰذا کبھی بے وفا نہیں ہوں گے اس قومیت کے عالم میں جتنے افراد ہوں گے وہ کبھی مرتد نہیں ہوں گے بے وفا نہیں ہوں گے اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے اور شیخ کو بھی نہیں چھوڑیں گے یہ بہت پیاری بات ہے اللہ کا دروازہ بھی نہیں چھوڑیں گے اور شیخ کو بھی نہیں چھوڑیں گے ایک شخص نے لکھا آپ کا شیخ تو بڑا ٹر رہا ہے حضرت نے فرمایا کہ ہمارا نفس بھی تو ٹر رہا ہے ٹر رہا نہیں آپ کا نفس تو شیخ تو بڑا اڑیل ہے کڑیل ہے فرمایا نفس بھی تو ہمارا اڑیل ہے بہت زیادہ جب نفس اڑیل ہے تو شیخ بھی کڑیل ہی ملے گا پھر شیخ سے بھاگنے والے بھی وہی ہوتے ہیں جن میں محبت نہیں ہوتی جس طرح نبی سے بھاگنے والے جو تھے وہ پہلے ہی سے بے وفا تھے شیخ نائب رسول ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں شیخ کی بھی محبت ہوتی ہے اور خواتین کے لیے شیخ کی عقیدت ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی اس کو اہل اللہ سے بھی محبت نہیں ہوتی اور جس کے دل میں اہل اللہ کی محبت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت نہیں کرتے اللہ کے پیاروں کے صدقے میں ہی اللہ تعالیٰ کی عنایت اور محبت نصیب ہوتی ہے جو نبی پر ایمان نہیں لائے کہ اللہ نے ان سے محبت کی کہ ابو جہل سے اللہ نے محبت کی کہ ابو لہب سے اللہ نے محبت کی نبی سے دشمنی کے سبب ان پر غضب نازل ہوا اور جنہوں نے نبی سے محبت کی اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرفراز ہوئے معلوم ہوا جو اپنے شیخ اور مرشد کی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عنایت ان کو نصیب ہوتی ہے اور جو اہل اللہ سے محبت نہیں کرتے عنایت حق سے محروم رہتے ہیں اس میں حسن خاتمہ کی بشارت بھی ہے کہ اہل محبت کا خاتمہ ایمان پر ہوگا سوئیے مت بھائی کیونکہ اللہ جس سے محبت کرے اور جو گھر والے جب سو جائے تو ہم لوگ کیسے باہر نکلیں گے پھر پردہ کرانا ہوگا اس میں حسن خاتمہ کی بشارت بھی ہے اہل محبت کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کیونکہ اللہ جس سے محبت کرے گا اور جو اللہ سے محبت کرے گا بھلا اس کا خاتمہ خراب ہوگا اس لیے حضرت ثانوی رحمت میں فرماتے ہیں اہل محبت کی صحبت میں رہو تاکہ ان کی برکت سے تمہارے دل میں بھی اللہ کی محبت آ جائے جو ضامن ہے حسن خاتمہ کی آگے مولانا رومی فرماتے ہیں سیر زاہد ہر مہ یک روزہ دار سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ. بہت پیاری بات ہے. بہت سے لوگ حضرت والا نے اس میں زبردست جواب دیا جو ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں نا اور اللہ والا کی صحبت کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت کے پاس رمضان میں وقت لگا رہے تھے وہ عبادتوں میں لگے رہے حضرت کی صحبت چھوڑ کر. اب اس کا جواب سنیے. محرومی جے رہے ہیں اس کا جواب رکھ دیں جزاک اللہ. کہ زاہد خوش کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو عبادت تو بہت کرتے ہیں لیکن دین کی سمجھ نہیں رکھتے کیونکہ کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت نہیں سیکھتے. اس لیے عبادت کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے. اس لیے باوجود عبادت کے اس کی برکات سے محروم رہتے ہیں. حضرت کل بیان ہوا تھا سلیمانی مسجد میں, بڑا الہامی مضمون حضرت نے بہت آسان اردو میں فرمایا کہ جزاک کہ بچوں کو عبادت کا پتہ ہوگا, حج کا پتہ ہوگا, عمرے کا پتہ ہوگا, نہ کسی بچے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بد نظری گناہ ہے. کسی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ عورت کو دیکھنا, حسین لڑکوں کو دیکھنا گناہ ہے, سگریٹ پینا, چرس پینا اور گندی تصویریں, ننگی تصویریں دیکھنا گناہ ہے. وہ تو پتہ ہے کہ عبادت کرنے میں مزہ ہے, اللہ والی صحبت میں مزہ ہے, مگر اس کا نہیں پتہ. اس کی وجہ سے اللہ کی محبت نہیں ملتی, اس کا بتایا بھی نہیں آتا ممبروں سے. یہ بہت پیاری بات ہے کیونکہ اللہ کسی اور اللہ سے کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے محبت کر لی جائے سب کچھ آسان ہو جائے گا, کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی. اس لیے عبادت کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے. اس لیے باوجود عبادت کے اس کی برکات سے محروم رہتے ہیں. محرومی فرماتے ہیں زاہدان خشک باوجود کثرت عبادت کے ایک مہینے میں ایک دن کا رستہ طے کرتے ہیں. عبادت بہت کر رہے ہیں مگر ایک مہینے میں صرف ایک دن کا رستہ طے کیا. اللہ کا رستہ ہوتا ہے ایک, وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور عارفین اور عاشقین ہر سانس میں عرش اعظم تک پہنچتے ہیں بوجہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین کی سمجھ کے اور گناہوں سے بچنے میں اپنے دل کا خون کرنے کی برکت سے. اس لیے کہتا ہوں کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت سیکھ لو. ابھی تو ہمیں بہت بڑی نعمت حاصل ہے, ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ خطبہ زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارُ القاتم عالیہ موجود ہیں. اللہ کی در کھلا ہوا ہے ان کا ہر وقت, اللہ کا در بھی کھلا ہوا ہے, شیخ کا در بھی ہر وقت کھلا ہوا ہے. ان سے اللہ کی محبت سیکھنے خط لکھ کے دے دیں, ای میل کر دیں, شرم آتی ہے ای میل کر دیں, خط لکھ کے دے دیں عبداللہ کے نام سے. بھلے آپ کو شرم آتی ہے, کوئی آدمی ہے کسی گناہ میں ملوث ہے, عبداللہ کے نام سے خط لکھ دیں کہ مجھ سے ہاتھوں سے جوانی برباد کرنا نہیں چھوٹ رہی, مجھ سے جو ہے لڑکیوں سے دوستیاں نہیں چھوٹ رہی, مجھ سے لڑکوں سے دوستیاں نہیں چھوٹ رہی. السلام علیکم. ماشاء اللہ آج تو سبھی آ گئے بھائی, یہ حضرت والا کی برکت ہے. ہم ان کے پڑوس میں بیٹھے ہیں. اکیلے آئے یا گھر والے بھی؟ اچھا آواز جا رہی ہے بھائی, کمپلین کوئی بات نہیں, آ تو گئے نا. اللہ کے عشق و محبت کی باتیں چل رہی ہیں. ماشاء اللہ فرما رہے ہیں کہ زاہدان خشک باوجود کثرت عبادت کے ایک مہینے میں صرف ایک دن کا رستہ طے کرتے ہیں, اور عارفین اور عاشقین ہر سانس میں عرش اعظم تک پہنچتے ہیں بوجہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین کی سمجھ کے اور گناہوں سے بچنے میں اپنے دل کا خون کرنے کی برکت سے. اس لیے کہتا ہوں کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت سیکھ لو تو تمہارا ایک سجدہ ایک لاکھ سجدوں کے برابر ہو جائے گا, تمہاری دو رکعت لاکھ رکعت کے برابر ہو جائیں گی, اور ایک عمرہ لاکھوں عمروں کے برابر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ابھی حضرت کے ساتھ جو عمرہ کیا تھا اس کی بات ہی کچھ اور ہے. وہ حضرت والا رحمۃ اللہ صاحب جو میں نے عمرہ کیا, محرم یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ, مفتی عبداللہ پھولپوری صاحب کے ساتھ تو نہیں کر سکا تھا, اور بھی بہت سے اکابرین کے ساتھ عمرہ کیا, اس کی بات ہی الگ ہے. مفتی اعظم پاکستان دارُ القاتم عالیہ کے ساتھ صرف صحیح کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی, ان پہ مسائل کا غلبہ تھا ہر وقت ماشاء اللہ. وہ تو اللہ کے اس میں مست تھے. عدنان بھائی حافظ عدنان صاحب, انہی کی کتاب احکام حج یا پتہ نہیں کون سی, مفتی شب رفیع عثمانی صاحب دارُ القاتم عالیہ کی کتاب ہے, وہ اس میں سے وہ صفحہ مروہ پہ جو دعا پڑھنی ہوتی ہے وہ پڑھ رہے تھے. مفتی رفیع عثمانی صاحب سے حافظ عدنان صاحب نے فرمایا حضرت یہ آپ نے ہی لکھی ہے, یہ والی دعا پڑھنی ہوتی ہے. انہوں نے لکھی ہے. مفتی رفیع عثمانی صاحب دارُ القاتم عالیہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں, بہت بوڑھی ہیں, امی جان ویل چیئر پہ تھی, تو حافظ عدنان صاحب حضرت والا خلیفہ ہیں وہاں جدہ میں, تو وہ حضرت کو بتایا تھا حضرت یہ آپ نے کتاب لکھی ہے. اچھا یہ دعا پڑھنی میں نے لکھی ہے. جی جی حضرت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اچھا بھائی, وہ کیونکہ اللہ والے کتنا ہی بڑا مفتی ہو کوئی بھی ہو وہاں جا کے عشق و محبت کے غلبے میں کچھ یاد ہی نہیں رہتا اس کو کہ اللہ کے صحیح صفا مروہ پہ دوڑنے لگانی ہوتی ہے نا وہاں پہ اور موجودہ شیخ کے ساتھ بھی جو ہم نے عمرہ کیا تھا اس کی بات ہی الگ تھی حضرت والا کی نظر ماشاءاللہ اتنی عورتیں تھیں ہر جگہ ایئرپورٹ پہ بھی ریاض ایئرپورٹ پہ ہم لوگ تھے حضرت کی نظر پر قدم چاروں طرف چائنیز عورتیں مدنی کون کون سی آئی ہوئی تھیں حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانو قاتم علیہ کی نظر ایئرپورٹ کے اندر نظر بر قدم نظر قدم پر تھی ہاں بھائی چلاتے ہو کہ نظر قدم پہ نہیں رکھنی ہے سامنے نظر رکھیں گے اور یہ سوچیں گے سامنے نظر رکھیں گے اور اگر کوئی محسوس ہو جائے عورت ہے پتہ چل جائے پیچھے عورت بیٹھی ہوئی ہے آپ گاڑی چلائیں گے ابھی جائیں گے حیدرآباد تو اندازہ ہو جائے گا کہ عورت بیٹھی ہے اس کو تاڑ کے نہیں دیکھنا اچھی طرح دیکھنا نہیں ہے اس کو اور یہ سوچے حضرت نے فرمایا تھا مجھ سے ایک دفعہ بلکہ بیان نہیں فرمایا تھا کیا کہہ رہے ہیں آپ کی خواہش اس سے پوری کر دوں نا بچوں کی خواہش کبھی پوری ہو سکتی ہے حضرت نے فرمایا یہ سوچو کہ مگر خواتین کی اس میں بے حرمتی نہیں ہے آپ کے شوہر اس سے حفاظت میں رہیں گے جب بائک چلاتے ہیں آپ کے شوہر انشاءاللہ آپ کے یا گاڑی چلاتے ہیں یا رکشے میں بھی جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کے شوہر کی حفاظت ہوگی یہ سوچیں کہ وہ جو عورت بیٹھی ہے بائک کے اوپر اس کا پخانہ گر رہا ہے لیٹرین گر رہا ہے اس کا وہاں چین میں بائک کی چین پہ اور سارا گھس گھس وہ اس میں لگ کے میری شیشے میں سوراخ ہو گیا گاڑی کے اور ہیلمیٹ میں بھی سوراخ ہو گیا ہے اور سارا میری ناک کے اندر گھس رہا ہے سارا پخانہ اس کا سارا ناک میں جا رہا ہے منہ میں جا رہا ہے پھر نفرت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی بیوی سے محبت کریں جب باہر والیوں سے نفرت ہو جائے گی اپنی بیوی لے دے کے جس کی بیوی نہیں ہے علیہ اللہ وہ اللہ والے سے محبت کر لے نا جب کسی کی بیوی نہیں ہے کسی اللہ والے سے محبت کر لیں خواتین عقیدت رکھیں مرد حضرات محبت کر لیں تو فرمایا ایک عمرہ لاکھوں عمروں کے برابر ہو جائے گا انشاءاللہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں پرانا یہ ایسے صحیح ہے ان کو عمار میاں کو نظر نہیں آ رہا نا فرمایا ہے جب اللہ کی محبت کا درد ملتا ہے تو کعبہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے ورنہ جب گھر والے ہی کو نہیں جانتے تو گھر سے کیا ملے گا وہاں جا کے بھی لڑکوں لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوگا وہاں سفر اس لیے کرے گا کہ میں وہاں پہ لبن زبادی ملے گی وہاں البیک کا بروس ملے گا وہاں اچھے اچھے کھانے ملیں گے پیپسی ملے گی یہاں نہیں ملتی کیا کراچی میں سب ملتا ہے سعودی عرب کے سارے کھانے ملتے ہیں وہاں چلے آئے بنوئی ٹاؤن مدرسے میں وہاں سارے کھانے ملتے ہیں کراچی میں ساری چیزیں ملتی ہیں اللہ کے لیے جائیں اب حضرت کا جب ہمارے شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانو قاتم علیہ کی پہلی نظر پڑی بیت اللہ پہ جب دعا مانگ رہے تھے ماشاءاللہ بیت اللہ پہ نظر تھی عمرہ احرام عمرے کا باندھا ہوا تھا اور ماشاءاللہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ناک سے بھی آنسو بہ رہے تھے حضرت نے فرمایا کبھی کبھار ناک سے بھی آنسو بہتے ہیں وہ نزلہ نہیں ہوتا اور پورا زمین تک جا رہا تھا پورا نیچے تک جا رہا تھا اتنے آنسو بہے ان کے کیونکہ فرما رہے ہیں جب اللہ کی محبت کا درد ملتا ہے تو کعبہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے ورنہ جب گھر والے کو نہیں جانتے تو گھر سے کیا ملے گا اللہ کے گھر میں جا کر لوگ بد نظری کرتے ہیں کوئی لڑکی کو دیکھ رہا ہے کوئی لڑکے کو دیکھ رہا ہے کوئی فرشتے کی تحقیق بتا رہا ہے اس کو یہ دیکھ دو نا یہ لکھتا رہے گا اس کو آپ کے پاس ڈائری نہیں ہے انتظام کر کے لایا کرو بچوں کو ابھی تک یہی نہیں سیکھا شیخ سے تو پھر کیا سیکھا بچوں کو کیسے رکھنا ہے تربیت سیکھنی چاہیے ایسے تھوڑی بچے پیدا کر کے چھوڑ دینے جوان بچے کیسے کرنی ہے چھوٹے بچے کیسے کرنی ہے لکھو اس پہ لکھو سارا بیان ایمرجنسی کے لیے ایک ٹافی بھی رکھے جیب میں ایمرجنسی کے لیے ایک بسکٹ رکھے یا بچہ اس طرح بالکل پاگل ہو جائے بسکٹ پکڑا دیں فرما رہا ہے کہ گھر میں جا کر لوگ بد نظری کرتے ہیں کوئی لڑکی کو دیکھ رہا ہے کوئی لڑکے کو دیکھ رہا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو لڑکے لڑکی سے چکر نہیں ہوتا وہ سعودی عرب کی چیزیں دیکھنے جاتے ہیں اب آگے آگے حضرت فرما رہے ہیں کوئی فریج کی تحقیق بتا رہے ہیں آج میں نے فلاں فریج خریدا ہے غیر اللہ کی گفتگو بیت اللہ میں ہو رہی ہے کیونکہ اپنے ملکوں میں غیر اللہ سے قلب خالی نہیں کیا دل کی آنکھوں کا آپریشن نہیں کروایا تو کعبے میں بھی ان کو اللہ نہیں ملتا اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک مریض سے فرمایا تھا جو نفلی حج کرنے جا رہا تھا ہمارے حضرت بھی دو تین بہت دفعہ یہ شعر پڑھ چکے ہیں فرض حج تو ادا کر لیا اب کہاں نفل حج کے لیے جا رہے ہو پہلے اللہ کی محبت حاصل کرو کعبے والے سے جان پہچان کرو پھر کعبے میں تمہیں کعبے والا نظر آئے گا اور یہ شعر پڑھا اے قوم بحج رفتہ کجایت کجایت معشوق ہمی جائز بیایت بیایت بیایت حکیم الامت کے واعظ میں یہ شعر ہے کہ اس اللہ کے ولی نے یہ کہا تھا اے لوگوں کہاں نفلی حج کے لیے چلے جا رہے ہو جو معشوق یعنی اللہ تو ہمارے پاس ہے تم کہاں جا رہے ہو ادھر آؤ کعبے سے تمہیں اللہ نہیں ملے گا اللہ اللہ والے سے ملے گا پہلے مجھ سے اللہ کو حاصل کر لو اللہ کی محبت سیکھ لو پھر نفلی حج یا عمرہ کے لیے جاؤ تو پھر تمہیں کعبہ نظر آئے گا اور پھر تمہیں کعبے کا مزہ آئے گا پھر تمہیں کعبے میں اللہ کی تجلیات نظر آئیں گی گرمی لگ رہی ہے اس کو برداشت کر لیں بس ختم ہو رہا ہے اس کو بدل لینا یہ دوسری صحیح نہیں ہے گانے بج رہے ہیں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں کم از کم ہم لوگوں کو تو موبائل میں گانے نہیں لگانے چاہیے میوزک اس میں نہیں ہے تو بیچو ایسے موبائل کو اگر اس میں نہیں ہے ورنہ ڈلوائیں دوسری سادی سادی محرومی فرماتے ہیں حج کردن زیارت خانہ بود حج رب البیت مردانہ بود سبحان اللہ عام لوگ تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں لیکن خاصان خدا رب البیت کا طواف کرتے ہیں ان کو بیت اللہ میں اللہ نظر آتا ہے آپ آگے آجائیں یہ بہت پیاری بات ہے ہم لوگ تو جائیں گے تو ایک سمجھیں گے وہ بیت اللہ کا ایک بلڈنگ کا طواف کر رہے ہیں اور اللہ والے وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو بیت اللہ وہ رب البیت کا طواف کرتے ہیں ان کو بیت اللہ میں اللہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کا ادراک ہوتا ہے اس لیے کسی اللہ والے کے پاس 40 دن رہ لو ایک چلہ لگا لو پھر دیکھ لو سلوک اور پیری مریدی سے کیا ملتا ہے ورنہ رسمی پیری مریدی کا مزہ نہیں انڈے اگر مرغی سے مرید ہو جائے لیکن 21 دن اس کے پروں میں نہ رہے تو بتائیے اس میں جان آئے گی مردے کا مردہ ہی رہے گا بہت سے مرید ایسے ہیں کہ جا کر پیر سے بیعت ہو گئے لیکن اس کی صحبت میں نہ رہے تو مردے کے مردے ہی رہے نسبت عطا نہیں ہوئی یہ حکیم الامت کی بات پیش کر رہا ہوں حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انڈا 21 دن تک تسلسل کے ساتھ مرغی کے پروں میں رہے تو بچہ پیدا ہوگا پھر وہ چھلکے کو خود توڑ دے گا 21 دن کے بعد اسے شیخ کے احسان کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مرغی صاحبہ ذرا میرا چھلکا تو توڑ دو میں اندر سے باہر آنا چاہتا ہوں میں خود چونچ وہ خود چونچ مارے گا اور بزبان حال یہ شعر پڑھتا وہ نکلے گا کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا زندہ کہتے ہیں قید خانے کو اسی طرح شیخ کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ کم از کم 40 دن رہ لو پھر دیکھو گے روح میں ایسی قوت آئے گی کہ تعلقات ما سوا اللہ کو خود توڑ دو گے پھر شیخ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی لیکن عمر بھر شیخ کا احسان مند رہنا پڑے گا کیونکہ اس کی برکت سے حیات ایمانی عطا ہوئی مگر اگر کسی نے چلہ لگا لیا تو اپنے آپ کو اس مقام پہ مت سمجھے بہت سے لوگ چلہ لگا کے چلے گئے کہ شیخ سے رابطہ منقطع کر دیا تو ان کے ریورس گیئر لگ گیا پیچھے کا گیئر لگ گیا ان کا اس لیے جانے کے بعد شیخ سے مضبوط تعلق رکھے سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ نے 10 دن 15 دن لگائے شیخ سے رابطے میں رہیں فجر جیسی پہلی فجر قضا ہو اطلاع کریں جیسے ہی پہلی بد نظری ہو اطلاع کریں اب تو اتنی ساری قضا ہو گئی اب کیسے اب تو شرم آ رہی ہے شرم کو داؤ پہ لگائیں سچی توبہ کریں اور شیخ سے دوبارہ بتائیں بھائی اب میری کمینہ بن شروع ہو گیا تھا میں سچی توبہ کر کے دوبارہ آپ سے اصلاح کرواؤں گا ایک مٹھی ہونی چاہیے داڑھی آپ نے کچھ مجھے کچھ کم لگ رہی تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی ہو اس کو دیکھ لیجیے گا ابھی ضرورت نہیں دیکھنے کی اگر شیخ نہ ہوتا تو مردہ کے مردہ ہی رہتے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے نا ہم سب کے اندر مردوں عورتوں میں سب کے اندر صلاحیت ہے اللہ کی محبت کی چوٹ لگی ہوئی ہے مگر وہ دب جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے سچی توبہ کر لیں دوبارہ ابھر آئے گی اور حضرت والا کے پاس قریب جا کے بیٹھے عورتیں جو ہیں وقت پہ چلے ہیں اگر ضرور بچے وغیرہ کا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے الگ بات ہے مجھے بھی روزانہ ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آنا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر ہو جاتی ہے مجلس میں مگر کوشش کرے کبھی نہ کبھی تو ایسے وقت پہ پہنچے شیخ کی مجلس میں مرد حضرات قریب بیٹھ کے دیکھیں الگ ہی کرنٹ لگے گا سمجھو نہ انہیں رگیں یہ تار ہیں بجلی کے سارا دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا اللہ والوں کی صحبت سے فرما رہے ہیں اگر شیخ نہ ہوتا تو مردہ کے مردہ ہی رہتے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ شیخ کی برکت سے ظاہر ہو جاتی ہے مثلا مرغی کے پروں کے نیچے 3 قسم کے انڈے رکھے گئے ایک مرغی کا ایک کبوتر کا ایک بطخ کا تو ان انڈوں سے 3 قسم کی شخصیتیں ظاہر ہوں گی مرغی کے انڈے سے مرغی کا بچہ نکلے گا کبوتر کے انڈے سے کبوتر کا اور بطخ کے انڈے سے بطخ کا بچہ نکلے گا اور کبوتر اڑے گا اور بطخ دریا میں تیرے گی مرغی کو بھی حیرت ہوگی یہ تو میرے ہی پروں سے نکلا تھا لیکن یہ اڑ رہا ہے اور وہ تیر رہا ہے اور مرغی تیر بھی نہیں سکتی لیکن ان کو عمر بھر مرغی کا احسان ماننا پڑے گا کہ اس کی برکت سے ہمارا وجود ہے اسی طرح حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے پروں سے مجدد پیدا ہوا لیکن حضرت ہمیشہ فرماتے تھے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ مجدد تھے کہ حاجی صاحب کی جوتیوں کا صدقہ ہے حضرت کا تخلص آہ تھا فرماتے ہیں خود ہی جب تک رہی اس کو نہ پایا اپنے رائے پر چلتے رہے نا جو اللہ نہیں ملا خود ہی جب تک رہی اس کو نہ پایا جب اس کو ڈھونڈ پایا خود عدم تھے تمہاری کیا حقیقت تھی میاں آہ یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے. حکیم محمد کا تخلص بھی کیا زبردست, آہ اپنا آہ انہوں نے رکھا تھا اپنا. طائب صاحب کا طائب ہے, خالد اقبال ہے میں ان کا طائب ہے, شاہین اقبال حسن صاحب کا اثر ہے, اور حضرت والا کا اختر ہی رہا, کیونکہ اختر میں دونوں چیزیں, اختر مانے چاند وہ ستارہ, اس میں دونوں چیزیں آ گئیں. اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ کا آہ. مرغی کے پروں کی مثال سے حکیم الامت نے اللہ والوں کی صحبت کی اہمیت کو ثابت فرما دیا. مرغی پر ایک لطیفہ یاد آیا جو مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ کانپور میں میرے شیخ کو سنایا تھا. ایک شخص سے مرغی لیے جا رہا تھا, کسی نے کہا او مرغی والے مرغی نہ بیچ, مرغی بیچے گا. یو پی کی زبان میں اگر کسی کو مرغی والا یا مرغی کا کہہ دیا جائے تو یہ گالی ہے. اس نے کہا او مرغی والے مرغی بیچے گا. وہ سمجھ گیا اس شخص نے مجھے گالی دی ہے, لہٰذا اس نے جواب دیا. اس نے جواب میں کہا میں اس مرغی کا مالک نہیں ہوں, میں اس مرغی کا مالک نہیں ہوں. اس کے مالک سے پوچھا کہ ایک مرغی کا کہہ کر اس نے اپنی دانست میں گالی کا بدلہ لے لیا, اپنی دانست میں گالی کا بدلہ لے لیا. سمجھ میں نہیں آیا آپ کو. ہمارے بزرگ زندہ تھل تھے, ایسے ایسے لطیفے سناتے تھے. مرغی کا جو ہے گالی ہے. اب دوبارہ سناتا ہوں. ایک شخص ایک مرغی کے لیے مرغی لیے جا رہا تھا, کسی نے کہا او مرغی والے مرغی بیچے گا. یو پی کی زبان میں, یہ ہندوستان کی زبان ہے, یو پی کی زبان میں اگر کسی کو مرغی والا یا مرغی کا کہہ دیا جائے تو یہ گالی ہے. وہ سمجھ گیا اس شخص نے مجھے گالی دی ہے, لہٰذا اس نے مرغی والا کہا تھا. اس نے جواب دیا میں اس مرغی کا مالک نہیں ہوں, یعنی اس مرغی کا گالی ہو گئی, مالک نہیں ہوں. اس کے مالک سے پوچھوں گا کہ ایک مرغی کا کہہ کر اس نے اپنی دانست میں گالی کا بدلہ لے لیا. ہمارے بزرگ زندہ دل تھے, ایسے ایسے لطیفے سناتے تھے. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں, حضرت والا سے وہ جو سناتے ہیں کہ بہن ری بہن پدنی کسے کہے ہیں, وہ حضرت سناتے ہیں نا, ابھی تک نہیں پتا پدنی کسے کہے ہیں. وہ بس ایک جملہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرما دیا. ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آئے وہ اس تھیلی میں ڈال دینی چاہیے جس میں سمجھ نہ آنے والی تھیلی عقل کے اندر ہوتی ہے وہ. اس شعر میں مولانا رومی نے فرمایا اہل اللہ کی صحبت ہی سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. گھڑی لگی ہے, اچھا یہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. اور اللہ والوں کی صحبت کے بغیر کوئی عارف باللہ نہیں ہو سکتا. غیر عارف کی عبادت کی کمیاں تو زیادہ ہوں گی, کیفیت کم ہوگی. یعنی بہت عبادت کرے گا وہاں کیفیت کچھ بھی نہیں ہوں گی, سجدوں میں سجدے کیے جا رہے ہیں اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے. غیر عارف اپنی عبادت سے ایک مہینے میں ایک دن کا راستہ طے کرتا ہے, اور اللہ کا عاشق ہر سانس میں اللہ تک پہنچتا ہے. اس کی عبادت کی کمیت کم ہے لیکن کیفیت زیادہ ہوتی ہے. ہو رہا یہ مولانا رومی ہے, یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ کا یہ شعر ہے. سوچو کہ ان کا کیا مقام رہا ہوگا جو فرما رہے ہیں کہ عارفین کی ہر سانس اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرتی ہے, ایک لمحہ کو وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے. امت میں یہ شخص ایک منفرد انداز کا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اب آگے فرماتے ہیں, یہ عشق و محبت کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے در سے مثنوی میں اللہ کے عشق کی آگ لگی ہوئی ہے. اللہ کے عشق کی آگ لگ جائے گی تو انسان کو سب چیزیں آسان ہو جائیں گی, گناہ چھوڑنا. آزمودم عقل دور اندیش را, بعد ازیں دیوانہ ساز پیش را. ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں میں نے عقل کو بہت آزمایا. عقل سے مراد یہاں عقل ناقص ہے. عقل مجرد من العشق, عقل محروم از نعمت عشق. لہٰذا ہم نے عقل ناقص مجرد من العشق کو بہت آزمایا لیکن اللہ نہیں ملا. ہم نے بہت کوشش کی کہ عقل سے اللہ کو پا جائیں, جزاک اللہ, لیکن عقل ناقص اللہ کے رستے میں کامیاب نہیں ہوئی. اس لیے ہم نے اپنے کو اللہ کا دیوانہ بنا لیا. سبحان اللہ, یعنی عقل میں عشق کی چاشنی لگا دی تو عقل کامل ہو گئی اور ہمارا کام بن گیا. عقل کو جب عشق کا پیٹرول ملتا ہے تب عقل دوڑتی ہے. ورنہ آدمی جانتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے لیکن بے نمازی بیٹھا ہوا ہے. نماز ہو رہی ہے بیٹھا ہوا ہے, کیوں؟ عقل ہے بس عشق کا اللہ پیٹرول نہیں ہے. وہ اللہ والوں کی صحبت سے قریب آ کے دیکھے. کوئی اللہ والا کسی گنہگار زانی شرابی سے نفرت نہیں کرتا, کوئی نفرت نہیں کرتا, سب پیار کرتے ہیں. دیکھیے جگر مراد آبادی شراب پیتے تھے, آل انڈیا شاعر مشہور, لوگ گھسیٹ کے لاتے تھے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے گھر میں رکھا ان کو. ان کی محبت کی وجہ سے وہ ماشاء اللہ شراب چھوڑ دی انہوں نے. کوئی ہم یہ مت سمجھے اللہ والے نفرت کرتے ہیں, ہاں فکر کرتے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں. انہیں گناہ سے نفرت ہے, گنہگاروں سے نفرت نہیں ہے. ورنہ آدمی جانتا ہے نماز پڑھنا چاہیے لیکن بے نمازی بیٹھا رہتا ہے. जानता है हसीनों को नहीं देखना चाहिए हम सबको पता है मैं देख रहे हैं हम लोग पागलों की तरह देखता रहता है लेकिन जब इश्क अकल का इमाम बन जाता है और अकल इश्क की पैरवी करती है तो फिर अल्लाह तक पहुंच जाती है बगैर अल्लाह का दीवाना आशिक बने काम नहीं बनता सुन रहे हो फिर आगे फरमाते हैं दोबारा इसको पढ़ता हूं आदमी जानता है नमाज पढ़ना चाहिए अपने लिए इस्लाह की नियत से पढ़ रहा हूं बहुत से लोग होते हैं बैठे फजर की नमाज छोड़ दी भाई उठे अलार्म लगाया मगर थोड़ा अभी वक्त बाकी है सो गए वक्त बाकी है तो उठ जाइए ना थोड़ा अगर 10 मिनट पहले उठ जाएंगे तो क्या चले आएगा अलार्म लगाया हिम्मत करके उठ जाए नींद को कुर्बान करें मुजाहिदा करें आदमी जानता है नमाज पढ़ना है लेकिन बेनमाजी बैठा रहता है भाई जाके वजू करके अगर चले नापाक है गुस्ल कर ले इसमें क्या मसला है पानी बहाना कोई मुश्किल है कोई मुश्किल है क्या जानता है हसीनों को नहीं देखना चाहिए लेकिन पागलों की तरह देखता रहता है लेकिन जब इश्क अकल का इमाम बन जाता है और अकल इश्क की पैरवी करती है और इश्क हुदूद में हो अल्लाह की हुदूद में तो फिर अल्लाह तक पहुंचती है बगैर अल्लाह का दीवाना आशिक बने काम नहीं बनता फिर आगे फरमाते हैं आशिकम मन बर फने दीवानगी सेरम अस फरहंग व अस फरजानगी अल्लाह का दीवाना बनने का जो फन है मैं इस पर आशिक हूँ मारूमी फरमाते हैं अल्लाह का दीवाना बनने का जो फन है मैं इस पर इस किताब को मैंने 2-3 दफा पढ़ा है जगह जगह से पूरा तो नहीं जगह जगह से बहुत सारे अशार की तशरीह बहुत दफा कर चुका हूँ तो उससे मुझे इतना फायदा हुआ कहीं कहीं सुस्ती होती है शेख की मजलिस में जाने मगर मैंने कहा इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है जो तीर चला रहा है तीर चलाने वाले के पास जाके खड़े हो जाए शेख को छोड़ के कहां जाएंगे जो तेरी बज में मोहब्बत से गुरेजा निकला जिस तरफ निकला हैरान और परेशान निकला सारे मजे ले लिए सुकून कहीं नहीं मिला सुकून अल्लाह वालों के पास है लड़कियों का मजा लड़कों का मजा आम का मजा सारे आलम का मजा सब अल्लाह की जात में मिल जाएगा क्योंकि अल्लाह ताला ने लड़के बनाए अल्लाह ताला ने लड़कियां बनाई अल्लाह ताला ने सारे मजे बनाए ना तो जो अल्लाह को हासिल कर लेगा उसको सारे मजे मिल जाएंगे अब सुनिएगा ये इश्क दीवानगी की बात है बस खत्म कर रहा हूँ इसको ये पूरा सबक मजलिस जो हजरत वाला की हुई थी ये सुना के खत्म करूंगा अल्लाह का इश्क अल्लाह ताला हम सबको अता फरमा दे फरमाया अल्लाह का दीवाना बनने का जो फन है मैं उस पर आशिक हूँ और मैं अकल नाकिस और खाम से बहुत ज्यादा सैर हो चुका हूँ अब मुझे अल्लाह का दीवाना होना है और जो अल्लाह का दीवाना होता है फिर वो गैरुल्लाह का दीवाना नहीं होता एक ही वक्त में रात और दिन जमा नहीं हो सकते एक ही वक्त में ऊद की खुशबू और पखाना जमा नहीं हो सकता या तो रात होगी या दिन होगा या खुशबू होगी या बदबू होगी या तो दिल में अल्लाह की तजल्लियात इलाही होगी या इसमें गैरुल्लाह के अंधेरे होंगे ये महाल है कि दिल में गैरुल्लाह हो और वो दिल अल्लाह की तजल्लियात खासा से मुशर्रफ हो जाए मुर्दा और जिंदा साथ नहीं रह सकते अल्लाह तो जिंदा हकीकी है और हम सब के दिल में अल्लाह आ सकता है बस खूने तमन्ना कर लें सच्ची तौबा कर लें अभी नहीं कर सकते सच्ची तौबा कर लें अल्लाह तो जिंदा हकीकी है जिस दिल में मुर्दे होंगे मरने वाले बसे होंगे मरने वाली लाशों की मोहब्बत होगी उस दिल में वो जिंदा हकीकी कैसे आएगा अगर एक कमरे में मुर्दे लेटे हों तो जब आप ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करते तो जिंदा हकीकी ऐसे दिल में कैसे अपनी तजल्लियात खासा से मुतजल्ली होगा अल्लाह वालों के साथ रहने का मकसद ये है कि हसीनों का नमक हराम चखना छोड़ दो मैं अपनी इस्लाह की नियत से पढ़ रहा हूँ अल्लाह ताला मुझे भी बचाए और हम सबको बचाए हमारे बच्चों को बचाए इस नमक हरामी से तौबा कर लो अगर अल्लाह वालों के साथ रहकर भी कोई नमक हराम चखना नहीं छोड़ता हसीनों को नामहरामों को देखता है और अपनी अकल नाकिस की इत्तिबा कर रहा है अगर मैंने नमक छोड़ दिया आए हाय जिंदगी कैसे गुजरेगी लिहाजा कम अज कम एक जर्रे का हुसन का हराम नमक कभी कभी चखता रहूं तो कान खोल कर सुन लो हरगिज अल्लाह को नहीं पा सकते अल्लाह जब मिलेगा कल्ब व नजर को मुकम्मल तौफीक ए तक्वा हासिल हो और दिल का टेस्टर इतना हसास हो जाए कि हसीनों के नमक आने के नुक्ता आगाज और 0 पॉइंट का रिकॉर्ड कर ले कि एक जर्रा नमक हराम दिल में दाखिल हो गया जैसे बिजली का तार शॉर्ट हो रहा हो तो टेस्टर में फौरन रोशनी आ जाती है और पता चल जाता है यहाँ से बिजली लीक है यानी खारिज हो रही है इसी तरह जिसके कल्ब में अल्लाह अपनी रहमत से इतना हसास बना दे कि नमक हराम का एक जर्रा अगर दाखिल हो तो फौरन इसके कल्ब के टेस्टर में रोशनी आ जाए और लीकेज यानी बिजली के खुरूज के असरात शुरू हो जाए उसी वक्त तौबा की तौफीक हो जाए कि अल्लाह आप मुझे माफ कर दीजिए इतनी खुशी मेरे कल्ब में हराम आ गई اب یہ حضرت والا کا خاص مضمون شروع ہو گیا ہے کہ ایک ذرہ بھی ناراض نہیں کرنا اللہ کو. گنجے تو ہو گئے مگر اب یہ باتیں بھی عمل کرنی ہیں. ابھی ایک بال بھی نہیں ہے نا آپ کے یہاں پہ, گنجے ہو گئے. اب ایک ذرہ حرام لذت میرے بھی نہ آئے, ہم سب کے نہ آئے. کوشش کر سکتا ہے انسان, جب ایسی کوشش کرے گا تو بچ پائے گا. اب بالکل ڈھیلا رہے ابھی یار کبھی دیکھ لو کبھی نہیں, پھر تو دیکھتے ہی رہے گا. فرما رہے اور پھر اس کو توفیق بھی, توفیق توبہ بھی ہو جائے, اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے, اتنی خوشی میرے قلب میں حرام آ گئی, میں اس خوشی سے جو آپ کی ناخوشی کے راستے سے آئی معافی چاہتا ہوں. تم سمجھ لو اس بندے میں حیا اور شرافت آ گئی اور یہ اللہ کا دیوانہ بن گیا, فن دیوانگی اس کو آ گیا اور عقل ناقص اور خام کی غلامی سے آزاد ہو گیا. اگر یہ بات حاصل نہیں تو خانقاہ میں آنا جانا سب بیکار ہے. سن لو میری بات ورنہ قیامت کے جواب دینا پڑے گا کہ دن رات تم یہی باتیں سن رہے تھے پھر عمل کیوں نہیں کیا. میرے شیخ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم کو میں نے مولانا اشرف علی حکیم الامت جیسا پیر دیا تھا تو تم نے اس کا کیا شکریہ ادا کیا, تو حضرت رونے لگتے تھے کہ آہ میں کیا کہوں گا, آہ یہ وہ لوگ تھے جو شیخ پر فدا ہو گئے, شیخ کے ایک ایک ارشاد پر جان دے دیتے تھے. ان کو یہ خوف تھا کہ ہم سے شیخ کی قدر نہ ہوئی, اور ہمارا کیا حال ہے کہ کھلے عام نافرمانی کے بعد بھی ہمیں کوئی غم بھی نہیں ہوتا, چہرے پہ ایک جھرری بھی نہیں آتی ہے. شیخ کی رفاقت کے معنی ہے کونو ما صادقین, جس کی تفسیر ہے خالی تو ہم نہیں تکونو مثلہم. شیخ کے دستخوان پر سموسا بریانی گرین میں چڑانے اور ٹھنڈا پانی پینے کا نام رفاقت نہیں ہے. شیخ کی رفاقت اور ماہیت یہ ہے کہ تم بس اس جیسے ہو جاؤ, تم بس اسی جیسے ہو جاؤ جس طرح وہ گناہوں سے بچتا ہے تم بھی بچنے لگو, جس طرح وہ حسینوں سے نظر بچاتا ہے تم بھی بچانے لگو, اس کی آہ تمہاری آہ ہو جائے, تمہاری آنکھیں بھی اس کی آنکھوں کی طرح اشبار ہو جائیں, تب سمجھ لو تم شیخ کے عاشق ہو اور اللہ کے طالب اور اللہ پر دیوانہ بننے کا فن تمہیں آ گیا. سمجھ رہے ہیں کتنی گہری بات سمجھ رہے ہو ایاز میاں؟ نظر مت جھکاؤ سر, آپ ایلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں. اب آگے کیا بہت درد بھری بات ہے. رو رو اے جان زود زنجیر بیار, بارے دی گرم آمد دیوانہ وار. اشار فرمایا مرحومی فرماتے ہیں اے میری جان جلدی جا جلدی جا, اللہ کی محبت کی زنجیر لیا, میں اب دیوانہ ہو رہا ہوں اور دیوانوں کو زنجیر میں باندھا جاتا ہے, لہٰذا زنجیر محبت میں مجھے باندھ دے. اس زنجیر سے مبارک اور کوئی زنجیر نہیں ہے جو اللہ کے حضور میں مجھے سربستہ اور پاک گرفتہ پہنچا دے. اب تک جو ہوا سو ہوا, اب میں دیوانہ وار دوبارہ اللہ پر فدا ہو رہا ہوں. پھر آگے فرماتے ہیں غیر آ زنجیر زلف دل برم, گرد و سر زنجیر آری بردرم. اے دنیا والوں اگر اللہ کی محبت کی زنجیر لاؤ گے تو میں اس میں خود گرفتار ہو جاؤں گا, بھائی میں اللہ کی محبت میں خود ہی گرفتار ہو رہا ہوں اور خود اس میں بن جاؤں گا, بلکہ باندھنے میں تمہاری مدد بھی کروں گا اور دل میں خوشی محسوس کروں گا کہ کہاں یہ میری قسمت کہ میں زنجیر شریعت اور زنجیر اتباع سنت میں گرفتار ہو رہا ہوں. زنجیر زلف دل برم کے معنی ہیں میرے دلبر کی زلف, میرے دلبر کی زلف کی زنجیر یعنی اتباع سنت اور اتباع شریعت اور اللہ کی محبت کے دستور و احکام و قوانین کی زنجیریں. اے دنیا والوں اللہ کی محبت کی زنجیر کے علاوہ اگر 200 زنجیریں بھی لاؤ گے تو میں انہیں توڑ دوں گا. زنجیر غیر اللہ کو توڑنے کا اور زنجیر محبت و سنت و شریعت باندھنے کا کیا طریقہ ہے؟ راقم الحروف مخاطب کو مخاطب کر کے فرمایا, یعنی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو, میر صاحب اسے لکھ لو بلکہ اس کی کمپیوٹر میں کتابت بھی کرا لو, بہت محفوظ رکھنا اس مضمون کو, اور آپ لوگ بھی پوری توجہ اور اہمیت سے اس کو سنیں کہ جب کسی نامحرم عورت یا کسی نمکین لڑکے پر پہلی نظر پڑھنے پر ذرا سا بھی نمک دل میں آ جائے اور آپ کا ٹیسٹر بتا دے کہ ایک ذرہ آ گیا ہے تو نظر ہٹا کر فوراً توبہ کر لو. ہم یہ نہیں کہتے خطا نہیں ہوگی, ہم یہ کہتے ہیں کہ توبہ میں دیر نہ ہو تاکہ آپ باخطا ہوتے ہوئے بھی با عطا رہیں. سبحان اللہ, سن رہے ہو؟ کھانا کھا کے عقل چلنی چاہیے کہ نہیں, یا سونے نیند آ رہی ہے؟ دیکھیے ہم خطا سے تو بچ نہیں سکتے ورنہ ہم پھر فرشتے ہو جاتے, بس استغفرو کے حکم پر عمل ہو جائے یہ بھی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفرو ربکم, اپنے رب سے مغفرت مانگو. معلوم ہوا ہم سے خطا ہوگی, جب ہی تو معافی مانگنے کا حکم دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کیا بھائی؟ پانی پلاؤ اس کو, جب تک لگاؤ پانی پلانے میں, پیو گے کیا؟ پلاؤ. واہ بھائی اچھے وقت پہ آئے ہیں, استغفار کا حکم چل رہا ہے. اتنی دیر لگا دی بے وقوف, جلدی آنا چاہیے. چھٹی والے دن کیا سو رہے ہو کیا؟ جلدی آنا چاہیے تھا اتنا پیارا مضمون ہے اللہ کی عشق و محبت زنجیر زلف دل برم یہ اس کی بات چل رہی تھی وہ نکل گئی بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے مغفرت مانگو معلوم ہوا ہاں فرما رہے ہیں کسی عورت پر یا نمکین لڑکے پر پہلی نظر پڑنے پر ذرا سا بھی نمک دل میں آ جائے اور آپ کا ٹیسٹر بتا دے کہ ایک ذرہ آ گیا ہے تو نظر ہٹا کر فوراً توبہ کر لو ہم یہ نہیں کہتے خطا نہیں ہوگی ہم یہ کہتے ہیں توبہ میں دیر نہ ہو تاکہ آپ باخطا ہوتے ہوئے بھی باعطا رہیں دیکھیے ہم خطا سے تو بچ نہیں سکتے ورنہ پھر ہم فرشتے ہو جاتے بس استغفرو کے حکم پر عمل ہو جائے یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفرو ربکم اپنے رب سے مغفرت مانگو معلوم ہوا ہم سے خطا ہوگی جب ہی تو معافی مانگنے کا حکم دے رہے ہیں فرشتوں سے کیوں نہیں فرمایا مغفرت مانگو فرشتوں سے کہا ہے کہ مغفرت فرشتوں سے تھوڑی فرمایا ہم سے ہی گنہگاروں سے فرمایا اس لیے کہ ان سے خطا ہی نہیں ہوتی معصوم مخلوق کے لیے حکم نہیں ہے یہ حکم گنہگاروں کے لیے ہے جب خطا ہو جائے پوری کوشش کے باوجود بھی تقوی ٹوٹ جائے تو رونا شروع کر دو اس کا انعام کیا ہوگا ان اللہ یحب التوابین اللہ تعالیٰ صرف معافی نہیں کریں گے سبحان اللہ بلکہ اپنا محبوب بھی بنا لیں گے میں باخطا ہوتے ہوئے بھی باعطا رہنے کا نسخہ بتا رہا ہوں کہ معصیت کی حرام لذتوں کے اندر آنے کے نقطۂ آغاز زیرو پوائنٹ پر تنبیہ ہو جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے یہ ایک ذرہ خوشی جو میرے قلب میں آیا ہے ایک ذرہ بھی حضرت والا ایک ذرے کی بات کر رہے ہیں تین گھنٹے فلم کی بات نہیں کر رہے ایک ذرہ خوشی جو میرے قلب میں آئی ہے یہ آپ کی ناخوشی کے راستے سے آیا ہے بس ایسی خوشی کو ہم اپنے لیے لعنتی خوشی سمجھتے ہیں جس خوشی سے آپ ناخوش ہوں ہم ایسی خوشی کو طلاق دیتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں آپ ہم کو معاف کر دیجئے اور اللہ سے ہمت بھی مانگیے یا اللہ ایسی ہمت اور توفیق دے دیجئے کہ حرام خوشیوں کے نقطۂ آغاز ہی پر ہم کو تنبیہ ہو جائے آمین اللہ مجھے بھی ہمارے دوستوں کو خواتین جو آئیں ہم سب کو ایسی ہمت واقعی میں دے دیں کہ ایک ذرہ بھی حرام خوشی آئے ہم اس پر ہماری تنبیہ وارننگ ہو جائے اور ہم فوراً توبہ کر لیں اور شیخ سے اصلاح کروا لیں یہ نہیں کہ دس دس من گناہ کے گٹھا جمع کر کے پھر خط لکھ رہے ہیں ایک ذرہ بھی اصلاح کروانا شروع کر دیں ابھی تو گٹھا جمع ہو گئے توبہ کر لیں سب معاف ہو جائے گی پھر ایک ذرہ بھی اصلاح کرانا شروع کر دیجیے ہمارا ترازو لکڑی تولنے والا نہ ہو جس میں ایک ہاتھ پاؤ رکھ دو پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے قلب کے ایمان کی ترازو کو آپ سونے کی ترازو بنا دیجئے کہ ذرا سی مکھی بھی بیٹھ جائے تو ہل جاتی ہے جو دیکھیے بھائی حضرت والا سے ہمیں مناسبت ہے جب ہی تو بیعت ہوئے تو ان کی بات پہ بھی عمل کریں دوسروں کو کیوں نمونہ بنایا ہے جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ تصویریں کھنچوا رہے ہیں موویاں بنوا رہے ہیں وہ بھی تو ایسے ان کے پاس جاتے کیوں ہیں پھر جب ہماری بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جا کیوں رہے ہیں ان کے پاس جائیے جو ایک سانس بھی اللہ کو نافرمانی کا وہ اپنے شیخ ہیں ہمارے شیخ ہیں جب دوسروں کے پاس جائیں گے دوسروں کے بیانات سنیں گے منع نہیں ہے مگر ابھی تو شیخ کا ہی رنگ نہیں چڑھا تو پھر بھائی ظاہر سی بات ہے گنجائش پر عمل کرتے کرتے گٹر لائن میں گر جائیں گے فرما رہے ہیں ہمارے قلب کی ترازو کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنا حساس کر دے کہ حرام خوشی کا ایک ذرہ آ جائے تو وہ ہل جائے اور فوراً ہی توبہ کی توفیق ہو جائے پھر دیکھو زندگی کا مزہ پھر جینے کی بہار دیکھو جو اللہ پر مرے وہ جینے کی بہار پا گئے اور جو بےچارے اپنی خواہشات پر مرے وہ دوزخی زندگی دنیا ہی سے لے گئے بس جس کے قلب کی ترازو سونے کی ہو گئی سمجھ لو وہ اللہ کی محبت کی زنجیر میں بند گیا اور غیر اللہ کی ہر زنجیر کو وہ توڑ دے گا بس ختم ہو رہا ہے سر نگونم ہی رہا کن پائے من فہم کو در جملہ اجزائے من ارشاد فرمایا اے دنیا والوں میں نے اپنا سر جھکا لیا ہے اب میرے پاؤں کو رہائی دے دو میرے پیر کی زنجیر توڑ دو اب میں دیوانہ بننا چاہتا ہوں اور تعلقات ماں سوا سے آزاد ہونا چاہتا ہوں اب مجھے مت سمجھاؤ کہ اگر یہ ہوگا تو مگر یہ ہوگا میرے جسم کے اجزاء میں اب سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے دنیا کے خوف سے اب میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا چاہے جان چلی جائے اب مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اور ایک سانس بھی ان کی نافرمانی نہیں کروں گا میرے قلب کو حضرت والا فرما رہے ہیں رحمت اللہ علیہ عارف باللہ شیخ العرب العجم رومی ثانی کہا جاتا تھا تبریز دورہ حضرت شاہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے قلب کو اللہ تعالیٰ نے شعر کی جو شرح عطا فرمائی شاید ہی کہیں پاؤ گے اور وہ یہ ہے جانور جب رسی توڑانا چاہتا ہے بقرعید آنے والی ہے دو مہینے بعد جانور جب رسی توڑانا چاہتا ہے تو سر جھکا لیتا ہے جنہوں نے جانور پالا ہے وہ جانتے ہیں رسی توڑانے کے لیے جانور سر جھکا لیتا ہے یہ علامت ہے کہ وہ قید سے عاجز آ چکا ہے اس کے ہوش و حواس اب قابو میں نہیں رہے اور رسی توڑا کر بھاگنا چاہتا ہے آپ مت رسی توڑائیں آپ کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ نظر جھکا لیں اس سے طاقت آ جاتی ہے تو مولانا رومی فرماتے ہیں اے دنیا والوں اب ہم بھی سر جھکا چکے ہیں اب ہمیں ماں سوا کا ہوش نہیں اب ہم تعلقات دنیاوی کی رسی توڑانے والے ہیں دنیا کی زنجیروں نے ہم کو بہت جکڑ رکھا تھا اب ہم ان زنجیروں کو توڑ کے رہیں گے اور اللہ والے بن کے رہیں گے اور منصور روح صاحب کا شعر ہے کہ ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے لیلا کے لیے عشق نے کی دشت نوردی لیلا کی لڑکی کے لیے جنگل جنگل گھوما بہت یہ ابھی شعر آپ لوگوں کی برکت سے یاد آ گیا بھلے آپ لوگ سو بھی رہے ہیں وہ سونے کی بھی عجیب برکتیں پھر بھی برکتیں مل رہی ہیں مجھے فرما رہے ہیں لیلا کے لیے عشق نے کی دشت نوردی لیلا کے لیے عشق نے کی دشت نوردی اب ہم در مولا پہ اسے لا کے رہیں گے اب ہم در مولا پہ اسے لا کے کسے لا کے نفس کو لا کے رہیں گے نفس کو حرام لذت خوب چکھا دی ہم نے اب نفس کو ہم در مولا پہ لا کے دیکھیں کیا پیارا شعر ہے ہم ڈھونڈ پڑھ لیجئے مل کے ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے نفس کے تھوڑی ہیں مولا کے تھے پہلے بھی مولا کے تھے جب بچہ پیدا ہوا تھا مولا کے تھے پھر جوانی ہوئی پھر حرام لذتیں سوچی مسئلہ نہیں توبہ کر لیں حرام لذتیں سب کو سوچتی ہیں جوانی میں توبہ کر لیں اب مولا کے رہیں گے اب ارادہ کر لیں نفس کے نہیں رہیں گے مولا کے بن کے رہیں گے شیخ سے کیا شرمانا شیخ تو نفرت کرتا ہی نہیں گنہگار سے کوئی شرمانے کی بات ہے شیخ سے ہم اس لیے تو بیعت ہوئے کہ ہم گنہگار ہیں شیخ ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے آپ بتائیے کیسے نکلے ہم بالکل انتہائی مقام پہ پہنچ گئے مولانا رومی کا اس میں شعر بھی ہے کہ اے اللہ میں انتہائی مقام کے گناہ کے پہنچ گیا ہوں اب آپ انتہائی فضل فرمائیے اور اس گناہ کے مقام سے مجھے اٹھائیے توبہ کی توفیق دیجیے اب آخری شعر ہے بس مولانا رومی کا یہ پوری مجلس حضرت والا کی الحمدللہ مکمل ہو رہی ہے فرمانے جامع پوشا را نظر برگاہ زرس زرس روح اوریاں را تجلی زیورس ارشاد فرمایا لباس کے عاشقین کی نظر دھوبیوں پر رہتی ہے کون سا ڈرائی کلین کپڑے کو زیادہ چمکاتا ہے ایسا کون سا ڈرائی کلین ہے کپڑے کو زیادہ چمکاتا ہے اور اللہ کے عاشقوں کی روح کا زیور اللہ کی تجلی ہے اللہ کے جلووں سے ان کی روح منور ہے یہ لباس تو جسم پر رہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ لائٹ آ گئی جزاک اللہ یہ لسم تو اب کتنا شور تھا جنریٹر کا اور سے زیادہ پھر میرا شور اللہ نہ کرے بے ادبی ہو حضرت کے کمرے میں آواز جاری ہو حضرت یہ لباس تو جسم پر رہتا ہے مگر روح کا لباس اللہ کے تجلیات کا ہوتا ہے روح اس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں روح کو گناہوں کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے توبہ کر لے روح دوبارہ روشن ہو جائے گی یہ لباس تو جسم پر رہتا ہے مگر روح کا لباس اللہ کے تجلیات کا ہوتا ہے یہ اپنی روح کو چمکانے میں ہے اور وہ اپنے کپڑے کو چمکانے میں ہے اور روح کا چمکانا کیا ہے طہارت الاسرار من دناسل اغیار غیر اللہ کی گندگی سے باطن کو پاک کرنا حسینوں سے نظر بچانے سے گناہوں سے بچنے سے روح مجلہ ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات خاصہ سے اس میں متجلی ہوتے ہیں یہ تجلیات الہیہ کا زیور ہے یہ تجلیات الہیہ روح کا زیور ہے اڑا دیتا ہوں اب بھی تار تار ہست و بود ازغر لباس زہد و تقوی میں بھی اوریانی نہیں جاتی اب یہ دروازہ کھول دیں حبس ہو رہا ہے سن جزاک بس جب دعا کریں اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما دیجئے ہمارے باطن کو بھی غیر اللہ کی نجاستوں سے پاک فرما دیجئے اور ہماری روح کو اپنی تجلیات خاصہ سے منور فرما دیجئے آمین وصلی اللہ علی النبی کریم بہت درد بھری حضرت والا کی اس کو ریکارڈنگ لے کے اپنے موبائل میں لے کے دوبارہ سنیے گا بہت مزہ آئے گا کیونکہ حضرت والا کی باتیں جب بھی بار بار سنی جاتی ہیں اس میں بہت بہت بہت انوارات اور نئے نئے مضامین محسوس ہوتے ہیں بس ایک بات عرض کر دوں اخلاق کے بارے میں یہ تو عشق و محبت کی تھی میرے تو اندر بہت جذبہ پیدا ہو گیا حضرت والا کی باتیں سن کے بہت مزہ آ گیا نیند مین سب غائب ہو گئی انسان کی تو یہ پڑھ لیا کریں اپنی بیگم کو ہی پڑھ کے سنا دیں یا بیگم سے کہیں مجھے پڑھ کے سنا دیں درس مثنوی خرید لیں انشاءاللہ عشق کی آگ لگ جائے گی اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے خود ہی پڑھنا شروع کر دیں کمرہ بند کر کے زور سے پڑھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو سنائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے اور برے اخلاق عبادت کو اس طرح خراب کرتی ہے اس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے تو ہم لوگ دیکھ لیں ہمارے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ کیسے ہیں معاف کر دینا چاہیے بھائی ہر وقت غصہ کرنا اچھی بات تھوڑی ہے جھڑکنا بدتمیزی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب میں میرا پیارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں نا وہی فرما رہے ہیں اب کتنی ایک شخص نے بول دیا ارے وہ حضرت والا عمل کرتے ہیں دادا شیخ عمل کرتے ہیں اور ہم لوگ تو عمل نہیں کرتے ہمارا کام بھی نہیں عمل کرنے کا وہ تو ان لوگوں کا کام ہے ان لوگوں کا دادا شیخ کے گھر والے ہیں وہ اپنے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں ہم تو برے اخلاق سے ہی رہیں گے اب وہ یہ وحی سن لیں جو یہ کہتا ہے نا کہ ہم تو برے اخلاق سے ہی رہیں گے وہ یہ وحی سن لیں فرمائیں سب میں میرا پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے برا لگنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یعنی برا ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انسلیکٹڈ برے ہو جائیں سب سے زیادہ برا لگنے والا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں آپ بتائیے ہر وقت بچوں کو جھڑک رہے ہیں یا بچیاں ہیں یا بچے ہیں امی ابو سے بدتمیزی کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کوئی عاشق برداشت کر سکتا ہے کیا بعض لوگ گناہوں کے تقاضے پر عمل کر کے اس گناہ کو تقاضے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی فیس بک کا دل چاہ رہا ہے یوٹیوب کا یا گناہوں کا اس پر عمل کر لیا تو اس سے تقاضے اور کمزور نہیں ہوں گے بڑھ جائیں گے بلکہ یہ تقاضا اور خواہش کم نہیں ہوگی بلکہ سخت دھوکہ ہے ہر گناہ سے گناہ کی خواہش اور تیز ہو جاتی ہے صرف تھوڑی دیر کی کمی ہو جاتی ہے پھر پہلے سے بھی زیادہ آگ بھڑک جاتی ہے گناہ کو گناہ سے کم کرنے کا خیال ایسا ہے جیسے پخانے کو پیشاب سے دھو کر آدمی سمجھے کہ پخانے کی گندگی کم ہو جائے گی ایسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اس لیے ہمت کر کے گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کرے جان لگا دے اور پھر بھی پسل جائے توبہ کر لے اسی وقت کر لے رونے کی ضرورت نہ رونا نہیں آ رہا دل سخت ہو گیا رونے والی شکل بنا لے اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے یہ انتظار مت کرے کہ میں بعد میں توبہ کروں اسی وقت توبہ کر لے اور کچھ رکعت نفل پڑے اور صدقہ بھی دے حضرت والا کا وہاں وہ لگا ہوا ہے صندوق لگا ہوا ہے صدقہ خیرات کا 5-10 روپے 1-2 روپیہ ڈال دے اس میں اللہ کا غضب تاکہ ٹھنڈا ہو جائے ورنہ اللہ نہ کرے ابھی کیسے کیسے حضرت کے پاس آ رہے ہیں کینسر اور گردے بیکار ایک دم اچھے خاصے نوجوانوں کا کینسر ہو گیا ٹانگ کی کاٹنی پڑی کم عمر خاتون بچی جوان لڑکا تھا لڑکی تھی ٹانگ کاٹنی پڑی کینسر ہو گیا کینسر کی وجہ غیبت ہوتی ہے جو غیبت کرتا ہے پھر اس کو کینسر ہے مگر اللہ کی طرف سے کبھی بیماری آتی ہے اکثر جو کینسر ہو رہے ہیں غیبت کی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے نا ہر وقت غیبتیں ہو رہی ہیں اس لیے جب اب کرنا کیا ہے جب طبیعت میں شدید گناہوں کا تقاضا ہو فوراً ہمت سے کام لیں اور خوب دعا کرے دعا تو اللہ تو دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے دروازہ وہی ہاتھ اٹھائے بغیر بھی اے اللہ مجھے بچا لیجیے میں کہاں گناہوں کے اندھیروں میں جا رہا ہوں جبکہ خانقاہ بھی قریب ہے حضرت والا قریب رہ رہے ہیں ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں حیدرآباد سے بھی آئے ہیں مٹیاری سے آئے ہیں اپنا بیٹا یاد آ رہا ہوگا تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے خوب پناہ مانگے اچھے کاموں میں جائز کاموں میں مصروف ہو جائیں یا کسی نیک دوست سے ملاقات کر لیں یا دل کو بہلائیں یا بیوی بچوں کے لیے سودا ضروری کاموں میں لگ جائیں اس طرح نفس کا دھیان اور خیال کمزور ہو جائے گا اور ایک دن ختم بھی ہو جائے گا یہ نسخہ بڑے کام کا ہے طبیعت کی روح زور پر ہے تو رک شہوت کا سیلاب زور پر ہے تو رک نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی ارے ذرا دیر کو ہٹا لے خیال چڑھی ہے ندی اتر جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اب دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی یا اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے گناہوں کو بخش دیجئے اے اللہ بہت گنہگار ہیں یہ آنکھیں خشک ہیں دل زنگ آلود ہے میں آپ ہی نے فرمایا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو ان لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا میری رحمت سے مایوس نہ ہو میں بہت بہت بخشنے والا ہوں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں آپ معاف فرماتے فرماتے نہیں تھک سکتے سکتے سو آپ اپنی کرم فرمائیے اور کریم ہونے کے صدقے ہمیں نالائکی کی ہم نے آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اپنے رحیم ہونے کے صدقے اپنے کریم ہونے کے صدقے اپنے تواب ہونے کے صدقے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعفو عنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اس تباہ شدہ حالت پہ رحم فرما دیجئے ہماری بگڑی بنا دیجئے آپ تو ایسے پیارے اللہ ہیں جس کی انتہائی بگڑی ہوئی حالت ہو اس کو اٹھا کے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد اور غوث بنا سکتے ہیں آپ ہم پہ فضل فرمائیے جس کو چاہے تو کرے اپنا ولی تو نہیں پابند فن کا اے غنی جوش میں آئے جو رحم کا دریا سو سالہ کافر کو فخر اولیاء بنانے پہ قادر ہیں اے اللہ ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں ہم پہ فضل فرمائیے اور ہماری بگڑی بنا دیجئے ہم پہ ہمارا اکرام فرماتے ہوئے ہمیں بھی اللہ والا بنا دیجئے جو مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں ان کو بھی رابعہ بصریہ بنا دے ہمارے بچوں کو اللہ والا بنا دے ہماری بیٹیوں کو رابعہ بصریہ بنا دے اے اللہ ہمارے بیٹوں کو رابعہ اللہ والا بنا دے ہماری بچیوں کو رابعہ بصریہ بنا دے ہمیں بھی اللہ والا بنا دے جس فرما لے اللہ جس کو جس فرماتے ہیں دنیا بھر کی طاقت اس کو کوئی نہیں روک سکتی اللہ کا ولی بننے سے ہمیں بھی جس فرما لیجئے ہمیں بھی اپنا بنا لیجئے نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنا بنا لیجئے جیسے آج پڑھا کہ ہم ایک ذرہ حرام لذت دل میں امپورٹ نہ کریں ہمیں ایسی ہمت اور طاقت دے دیجئے جیسے ایک ذرہ حرام لذت آ جائے کسی بھی گناہ کی فوراً توبہ کی توفیق دے دے فوراً ہمیں تنبیہ فرما دیجئے اور اس کے توبہ کرنے کی توفیق دے دے اور شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق دے دیجئے شرم کو داؤ پہ لگا کر شرم عزت کو پیچھے رکھ کر اپنی شرم کو داؤ پہ لگا کر اپنے شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق دے دیجئے ہم سب کو یا اللہ مجھے بھی اور آپ فضل فرمائیے اور راضی ہو جائیے اے اللہ ہمیں ہماری شرم ختم فرما دیجئے اصلاح کروانا بے شرمی کا کام ہے یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اصلاح کروائیں اپنی تاکہ ہم اللہ والے بن جائیں اور گناہوں میں اتنے دیر رہ رہے ہیں ہم لوگ ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم سچی توبہ کر لیں اے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما علم بھی اتنا ہے عمل بالکل زیرو ہے اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں مگر وہی کہ ہم چپکے چپکے حرام لذتیں بھی لیتے رہتے ہیں آپ فضل فرمائیے اے اللہ آپ کا فضل ہو تو ہر بڑے سے بڑا گنہگار بھی گناہ سے بچ سکتا ہے میں بھی گنہگار ہوں آپ فضل فرمائیے کرم فرمائیے رحم فرمائیے اور ہمیں بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائیے جیسے ماں اپنے بچے کی حفاظت فرماتی کرتی ہے اس سے بڑھ کے آپ ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ پلک جھپکنے برابر نفس کے حوالے نہ فرما ہمیں اپنے مشائخ کی قدر کی توفیق عطا فرما حضرت والا کو کروڑوں جانے عطا فرما ان کی زندگی برکت عطا فرما ہمیں ان کی قدر کی توفیق دے دیجیے نمازوں قائم کرنے والا بنا مسلسل ہم جو نمازیں قضا کر رہے ہیں ہمیں توفیق دے ہم نماز کی فکر کریں نمازوں قائم کرنے والا بنا دے اور جو نظریں خراب کر رہے ہیں جو دل کی حرام لذتیں لے رہے ہیں مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک حرام لذت بھی نہ لیں اے اللہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں شرعی پردہ نہیں کری ان کو توفیق دے جو بچیاں آپس میں لڑتی ہیں ان کو توفیق دے کہ آپس میں نہیں لڑیں جو بچے والد ہمیں بھی توفیق دے ہم سب کو ہم والدین کا اکرام کریں ان سے بدتمیزی نہ کریں ورنہ دنیا ہی میں عذاب آ جاتا ہے اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خوب قدر کرنے والا بنا بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا گالیاں دینے سے بچا اے اللہ زبان جو گندی چلتی ہے ہماری اے اللہ ہمیں سے توفیق عطا فرما زبان کی حفاظت کی چھوٹوں پر رحم کرنے کی بڑوں کا ادب کرنے کی علماء اور مشائخ کا ادب کی توفیق عطا فرما دیجئے خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے جب وقت آخر آئے تو مدینہ شریف پہنچا دیجئے اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے روح غزل خواں و شاداں و فرحاں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے ہمیں مدینہ شریف کی موت عطا فرما اور جنت البقیع میں ہمارا مدفن بنا دیجئے شہادت کی موت عطا فرما دیجئے اور راضی بھی ہو جائیے اور دین کے بڑے بڑے کام لے لیجئے حسن بیان شریف قبولیت کے ساتھ اور یا اللہ عمر میں برکت کے ساتھ عاشقوں کی جماعت کے ساتھ اور علماء کے مشوروں کے ساتھ اور مشیخ کے مشوروں کے ساتھ اے اللہ شہر اولیاء پہ چلا دیجئے اور خود رائی پہ چلنے سے بچا لیجئے ہم سب کو صلی اللہ علیہ نبی امی آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم